بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه الحج أشهر معلومات آية نمبر يوصل هو نبي الحج أشهر معلومات حج د دې د پاره میاشت دی معلومه نو دا درې میاشت دی یو شوال د واړه اختر میاشت یو ذوالقعده دا کومه چې اوس روانه ده او درېمه ذوالحجه د لوی اختر میاشت نو حج خو کیږي لوی اختر کې کله په لوی اختر کې خو دا درې میاشتې په کومه حواله باندې د حج میاشتې ورته الله تعالی وایي نو که یو سړی په میقات باندې تیریږي په دې میاشت کې چېرته په میقات او احرام او نیت د حج کو نو د حج جایز دی احرام او نیت د حج کو نو د حج جایز دی خو دیو په دغه احرام کی وی د حج د کمپلیشن پر د حج د مکملولو پورې به په دغه احرام کی وی دا د قران او د افراد خبره کی او کده دینه مخکې سو په میقات تیریږي لکه د رمضان میاشت کې او د حج اراده وکړه نو د درې امامانو په نسبت باندې دغه حج جایز کیږي نه په دغه احرام باندې دغه حج جائز کی گنا پتہ گئے حرام باندے اپنیز دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمانگا امام اگوی حج پتہ گئے احرام جائز دے خو مکروہ دے حج پتہ گئے احرام جائز دے خو مکروہ دے فمن فرض فین الحج پس آسو چی لازم کزان بالے پتے میں آشتو کے حج نو سیو فرض کول دی یو لازم اول دی فرض کئی اللہ تعالی لازم ای سڑے پزان پختلا نو لازمی گی دا احرام پورا سرہ چکره احرام وتړ او نیت دی وکړه د میقات نه یا د هر ځای نه چې وي صحیح خو د حج اراده دی وکړه نو دا تاسو باندې لازم کو ناو یو هاو ټو کمپلیټ اٹ ول دې مکمل فمن فرض فین الحج سو چې لازم کزان باندې پدې کې اټو کې حج فلا رفتا نو دې ځان د دریو شین نه بچ کړي فلا رفتا دې دې ګند خبرې نه کوي ناشولت دې نه وي ولا فسوقا د بغاوت خبرې دې نه کوي کنزلی دینے کے ولا جدالا آرگومنٹس دینے کے یو بل سر فی الحج پا حج کی انو چھے احرام دے ہوتا نہیں چاہ سر آرگومنٹس مکوا ذکر دا آرگومنٹس مخ کے نتیجہ بھی جگڑا کھل چرتے یو بل تلاس وانا چھوئے اگر جرم عظیم دے پا حالت دے احرام کی وما تفعلوا من خيرنا چتاسو کوئی دس خیرنا یعلمو اللہ تعالیٰ پوئے گیا غیبان لے وتزوجو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى آیت دو معنی بھی وتزودوا اتو شواق لیزان سرا فا ان خیر الزاد تاکیق سرا بیتر اتو شا التقوى تقوى دا نو دی یمن سا حلق براتل دا حج پا ارادہ بادے خو زان سرا بے دا ضرورت سامان یا پیسی روپے نر راوڑے نو چی کلب حج ترا بے حلقو نسوالو نکو دا حلقو نبے بگن بے کو نا اللہ تعالیٰ وی دا سے مرد ایک حج تا راضی دا اللہ کو تا لازمی سے انسان تا چې راځي نو کم از کم ځان سره دومره پیسې راوړه چې چا ته لاس ونه نیسي نو وتزودو توشه واخله ځان سره فالصوره توشه واخله د توشې سلیم چې الله تعالی فان خیر الزاد التقوى بهترینه توشه هغه ده چې د سوال نه به بچ شي بهترینه هغه ده د تقوا معنی ها ما يتقوى بي عن السؤال چې د سوال نه به بچ شي د تقوا لغوي معنی ځان بچول چې د سوال نه به ځان بچ شي یو معنی ادري معنی وتزودوا اپ حج کے تو شواخ لے زیاتا نہ تو شواخ لے زیاتا سمانا یعنی دمر ډیر عبادتو کا چې د اخرت د پاره به کافی شي چې حج تلار شي نو پر ریسټورانټو کې او په هوټلو کې وخت مزه آئے گا وا خو چې څومره زیات عبادت کول شي نو کو کا ضروري نه ده چې ته دې منځونه کې دا مو عبادت ته چې التناس او بیت الله شریف ته مخامخ کول ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې با بیت اللہ شریف باندې روزانہ شپک شل قسم رحمتونه وریږي یو سل او شل قسم رحمتونه وریږي شپیتو په هغه چا چې څوک طواف کوي بیت اللہ نه چاپیرا سلویس په هغه چا چې څوک منځونه کوي په بیت اللہ کې او شل په هغه چا چې څوک بیت اللہ ته مخامخ ناشتی او ګوري ورته بیت اللہ ته کتل مې عبادت ځکه دا الله کور دی دا الله نشانی ده نو زمون مینا خدا الله ترا دغه کور ته ولې ګورو دغه دغه خدای کور دی زمون مینا دا لکه مثلا ستا چې سره مینا وی نو دغه بچی ته هم خوش دی کنه خوش دی ولې دغه دغه بچی دی ستا د دوست بچی دی صحیح شو لکه ستا یو بزرګ سړي سره نیک سړي سره مینا نو دغه دا بوتان چې دی دلم سره احترام ورته ولې ورته زکه چې دا نیک سړی سره به مینه ده نو الله تعالی سره زمونږ مینه ده نو دا بیت الله دا کور ده نو بس هغه ته مخامخ دغه ناسی اپ محبت ورته وره پیغمبر علیه السلام فرمای ان نظر الی بیت الله عبادت بیت الله کا قتل هم عبادت ده بیت الله تا قتل هم عبادت نو بیت الله شریف کې همیشه چی نو کومز نه کې تلاوت نه کې طواف نه کې نو کې نه پداس انګل او پداس زاویہ چې د بیت الله سیسره تخکاری صحیح ناغی تا بگوری دلاتی ناستا ناستا ستلی پکیس نیشتا اگر شل رحمتونو بتا بانی ولی خبر دین که او من خیر لی اقلمه اللہ و تزودو اتو شواق لیزان سرا توشت یارکی فا ان لخیر الزاد التقوى بیترین توشت عبادت تقوى دا دا خدای یہ را پیدا کا یعنی مانا دارا چی بیت اللہ کی یہ نظرگی چی ہر وقت تا منزونا کی تلاوتونا کی انسان سرے زان اگزاس کئی نا صحیح څنګه چې اگزاس شي نو بیا به خپل فرض عبادت نه وکړي شي نه ډیر ځان مکړوا او الله تعالی فرمای فإن خیر الزاد الت بهترین عبادت دا ده چې خپل زړه جج کوا چې بیت الله کې نو د خدای یره ستاد راکې سور پیدا کیږي نو که د خدای یره زیاتیږي دې معنی دا ده چې تاسو شی ګین کې پیدا دي کیږي سکی وَتَقُولِ يَرِيْغَيْ زَمَانَا يَا أُولِي الْأَلْبَابُ دَعَقَ الْخَوْنْدَانُ لَيْسَا لَيْكُمْ جُنَاخٌ نِشْتَرِ تَاسُ بَالِ گُنَا أَنْ تَبْتَغُ چِ تَاسُ وَلَتَوَي فَضْلًا مِهْرَبَانِي مِرَ رَبِّكُمْ دَ پَرْوَرْدِگَارْ پَرْ نُو فَضْلًا فَضْل امیشہ رزق تولیش ستولیش رزق دا دا دا گناہ خبر نہ دا چی دا حج پا سفر کی زان دا پارا رزق اولتے نو ما تاستولی چی پا حج کے سلور شیو ندی نمبر اول عبادت حج کیسے کی گی عبادت نمبر دویم زیارت دا مبارک و مقامونو سڑے زیارت کی مزدلفی تزی منا تزی عرفات تزی دا زیارت کی ملاقات کی نمبر دریم سیاحت سیل دے سشے دے سیل دے دا دنیا جہان مخلوق بہوینے پا حز زائی کی ترٹول دنیا مخلوق پا یو زینشی لیے سوائی دا حج نا نو لکه مثلا د افریقي خلک دی ولیدو دا څو لکه چې افریقي ته لاړې ده ته ګوره دای ولاړه څنګه دا ناته څنګه دا خبرې څنګه دي او ډریس څنګه چولې دي خوراک کا څنګه کوي نو دا داسې لکه دای چې په افریقا کې ناش دي د استرالیا خلک دی ولیدو دا غي د ثقافت نه خبر شي د ایشیا خلک دی ولیدو دا غي د ثقافت نه خبر شي د یورپ خلک دی ولیدو دا غي د ځکه ټول دنیا مخلوق ته دي نو سیاحت او سلورم شي تجارت نو تجارت په حج کې جایز ده که قانوني پابندي کې دي دا ورته په حسین کې ولیدو د قانوني پابندي کې ني یعنی چې سعودي حکومت په کوم شی باندې پابندي نه لګي نو څوک تا ته نشي ویل چې دا شرعا ناجایز دی یعنی مثلا تا ځان سره د هلمند نه دوه سړی یا د کندهار نه دوه څلور کارپېټونه راوړل دوه څلور کارپېټونه اوس قانوني پابندي په فار اگزامپل نشته نو څوک در باندې شرعي پابندي نه لګي چې نه ته حج لګې دا تجارتونه څه لګې ناجایز دي ځان سره راوړې شي هلته خرڅ کا هلته بیا سعودي کې بل څه واخله چې واپس درشي قندار کې خرڅ کا خو بل دغه یو کنډیشن دی ورسره چې د قانون مخالفت به نه کوي فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ كَلَّا كُشَيْتَاسُ دَارَفَاتَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ نَيَاكِ اللَّهَ تَعَالَى عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَشْعَرِ حَرَامِ مُزْدَلِفَةِ دي غَرْ نُمْ دي مُزْدَلِفَةِ دي غَرْ نُمْ دي كَمْلَا چِمُمْ شْبَتِي هَوْ دَارَفَاتَ چِرَا شْبَتِي هَوْ كَمْزَي مُزْدَلِفَةِ دي غَيْتَ مَشْعَرِ حَرَامِ بَي فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ كَلَّا كِتَاسُرَا كُشَيْتَ عَرَفَاتَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ نُيَاتِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَشْعَرِ حَرَامِ كِي مُزْدَلِفَكِ اس سنگ بے یادے نو دے یادولو بزان لخپلی طریقے نے جوڑے عبادت دا خدای بکے پا آغا طریقہ چھے پکم طریقہ پیغمبر علیہ السلام کردے دو زان لخپلی طریقے بنے ہی جاتے لیکن خپلی طریقے دی جاتے آگے تا بیدعات پہلے شی پاگے برتا گناہ ملاوی گی پاگے بس ملاوی گی گناہ به ملاویږي نو عبادت پکې په هغه طریقہ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کومه طریقہ تا ته ویل دی وجه الله وی ورپسې چې وذکروا یا الله تعالی کما حداکم لکه څنګه چې الله تعالی تاسو ته خودنه کړی دا د پیغمبر ذریعہ باندې نو صدق وګوره عرفات ته چې کله مونږ راوځو په نهمه د لوی اختر د میاشتې د اختر نه یوه ورځ وړاندې په نهمه باندې راوځو نو سالته ما خام شوی وی نور پر وته وی خو پیغمبر علیہ السلام چې کله ال تن راوته نو د ماخام وخت خو د ماخام مونږ نه کړ د ماخام وخت خو د ماخام مونږ نه کړ مونږ کوم ځای وکړ چې کله مزدلفه تر اورته نو ماخام مسخوتن دواړه د مسخوتن وخت وکړ ماخام مسخوتن دواړه د مسخوتن وخت نو اوس کې یو سړی نو اوس کې یو سړی دا وای چې دا خو د ماخام د مونږ وخت دی را دي چې د ماخام دا د خپل ایجاد دی دا پیغمبر طریقه نه ده د خپل مایند له اپلای کوي چې دا د ماقام وخت راوي چې د ماقام منځ کو دغه د ماقام مو پیغمبر ته نو کوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام وي بغیر د منځ د ادایګای نه بوزل عرفات ته زیبه مزدلفه ته چې نیمش پور اسی دي نو نیمش پور کاغه منځ اګه ما سوتن وخت ورسې ما سوتن وکړم نو ماقام ما سوتن دواړه په یو ځای ورش قضایي را دي قضایي فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه ياك الله تعالى كما هداكم لك سنج الله تعالى تاستخوذن كريدا وإن كنتم من قبله أتاكي سرويتا سو مسجد تعليم دا الله تعالى نا لمن الظوالين تاسو گمرهان وينقوي دي الله تعالى در تا انسانية تخوذ ثم فيذو من حيث اسفب تيرك مزدلفك سبا تيرك شباب تيركي ندالتا مساله وليكي كي بنيز دري امامان امام احمد بن حنبل امام شافعي و امام مالك رحمهم الله شبتي راول بكي سنتي مزدلفه كي شبتي راول سنتي خود نيم شبين او رستو صحيسا يو منت دو منتا يا پنز منتا تي راول دا واجب دي كرتول شبتي را نكلا نو سنتي مسكل كرتول شبتي را نكلا سنتي مسكل خو لازم دا چې د نیمې شپې نه ورځ وروسته دوه څلور منټه او مزدلفه کې خامخا تېرېږي کله تېره نه کړه لیم در باندې واجبېږي څه واجبېږي لیم ذبحه به کوې بیا وفصال عليه نو د نیمې شپې نه بعد یو څو منټه تېرول په نیز د درېو امامانو دا واجب دي او په مذهب د امام صاحب رحمت الله علیه شپه تېرول پکې سنت دي خو د سحر راختو نه وروسته د سحر راختو نه وروسته دوه څلور منټه تېرول پکې واجب دي یعنی هغه ځای به پرې دی کله چې سهار راوخېږي نو له دې وجې سهار راوخېږي نو بس مونږ تیاره کې مونځ کوو روان شو میناته چېرته روان شو میناته دغه د پیغمبر طریقه عليه الصلاة والسلام یعنی معنا دا چې د مانځه نه پس بلک راځي تاریخ خامخا دا اوس یو مسله شو اوس دویمه مسله چې بعض اوقات زنانه ویده کړه خویندې ویده کړه یوه او یا بوډاګان ویده کړه یا مریضان ویده کړه نو اگر چې ته به حنفي د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مقلد بې خود ضرورت په بنیاد هغه د پاره مونږه فتوا ورکو د باقی درې امامانو مذهب باندې چې دا زنانه د نیمې شپې نه بعد دوه څلور منټه تیر کی یا د بوډاګان نو دوی اوبه سي مناتا او مناتا کین تور سي چې تلګ آرام وکړي خبره ده کړه نو دا یې پاره مونږه فتوا پس ورکو د درې امامانو مذهب باندې ځکه سار وختي کبي هغه اوبه سي یو خود شپې ستړي وي ځکه مزدلفه کې آرام ډیر ګران کی کولاو میدان دی څه شي کولاو اوس موسم بدل شو پروس کا د تیر کال چې دومره سخت ساړو ناغه زمونږ بس والا چې عربي هغه چونکه عربي عمر سره عربي په ویل نه به ما ډېر احترام کو نو هغه ما ته د بس اخر ته کولا وره اکم د سامان نکی ها نا غیر ته کولا وره کړه ته بستر واځو ته دې کې دنه وې اخ نیس ده اوس پته را شو ثم فیذو بیا را کو شی د مزدلفین او صلی الله تعالی کو زیدو خبره کې ده ته وګوره چې کله د مینانه سره دی عرفات طرف ده نو دا خېږي لور دی دا عرفات نه بیا را کوزی کی مزدلفه طرف ته دا مزدلفه نه نور را کوزی کی مینا طرف ته ثم فی دو بیا را کوشی من حیث افاض الناس پاغ طریقہ چې څنګه خلق را کوزیږي واستغفر الله بخنه غواړي الله تعالی نه دا د بخنه ځای نه دی نو بس انت وای استغفر الله استغفر الله استغفر یا الله زمون ګناونه معاف کی یا الله زمون ګناونه معاف کی ان الله غفور رحيم تاکي سر الله تعالی بخون کې دے رحم کوون کې دے پیدا قضه تم مناسککم چې کله تاسو پر کې احکام د حج پر ځکه بیا دا کوم ورځ باندې چې د مزدلفین رالی نو نیغ براشه مینا تا نو مینا کې یو څوک کارونه دی اول بلار شي مونږ چې ورته لوی شیطان وایي مگر کې دا شیطان نه دی څه سیمبل دی ساين یعنی دا مونږ چې دغه پیلر لکه مده سیمټو برجای کې ولاړه ده سیمټو ستن ولاړه ده اکچولی ابراهیم علیه الصلاه والسلام په دغه تکانی وشتو په اکچول شیطان باندې کانی وشتو په چمن په واقعي شیطان باندې مونږه صرف داغه سنت پالو کو څنګه داغه سنت پالو کو نو دا کانی وډو وجه ولې چې نه چانه ده نفرت کیږي نو داغه یو شکل بجوړ کې نو داسې توکي اوري خلک دنیا کې دا څه کوي چې کمل خلاف احتجاجي مظاهره کوي نو داغه د صدر هغه دغه جوړ کړي او ډنډي ولا راخلا ته یو ضرور وتاش صحیح ناغه ته خصت اپ نه رسی خود نفرت پیغام ورته ورسی چې دا خلک زمانه سکے نفرت کوي رانه نو دا مونږ چې دغه پله په کان ولو دا شیطان ته پیغام ورکولې چې مونږ ته ډیر زیات بدی شي زمونږه کوم اولی دی نو موږ دغه چر ورته کوو دا دې پله سره څنګه چل کوو خبر دین کړه فایدا قضیتم مناسککم کل جتا شکر کے احکام خپل فذکر اللہ یاد کے اللہ تعالی کا ذکرکم آباکم لکت کا ذکرکم آباکم اس دا عرب طریقہ وا عرب تجاغین لکه زمون پشان قبائل دي زمون پښان نمونګه پښتانه چې څوک مو کوچيړي نو بیا وایو نه ته زماده نګه د تاریخ نه خبره ها زما غور نیکو هغه بداسه چل کو زما ټر نیکو هغه بداسه چل کو دا به قبایلی نظام کې فقبه نل دغه طبيعت د عربو مو چې ګڼه کې بکینه اصل نو بیا به د خپل نیکان تاریخ ذکر کو چې زما نیکه داسه بهادر او زما ټر نیکه داسه اوس مونګه نو نیکان بهادرانو کنو غوري بابا عبدلی بابا خو یادو کنه مونږ سوری بابا زمونږ نیکو شیر شاه سوری احمد شاه ابدالي دا زمونږ نیکو ها شاب الدین غوري دا زمونږ نیکو ته زمونږ نیکانو تاریخ نه خبر خبر دین قرار نو اس قبایلی نظام کې دا شیخ خامخای عرب هم دغه څه کول نه الله تعالی وای وای دا تاسو چې کله به ادا خپل مناسک او احکام پوره کړئ نو خدای دا څه په عظمتونو یاد کړي لکه قبایلی ژوند کې چې خپل نیکان په عظمتونو کولو یاد وای فذكر الله يا كلا تلا كذكركم اباكم لك يا دوي چپلاران نکال او شد ذکر يا دير يا ذکر په اعتبار باندې فمن الله سي بعد دخلنا من اغد يقول چې دي وي ربنا او رب زمونږه اتنا په دنیا راکرمون ته دنیا کې هر خير دنیا کې راکه اپ خوده او اخرت یاد اين من الله تعالی وي ولارض ما کور کې دي په مقامات متبرکاو کې دي د دنیا غمغستره نظر وجی اللہ تعالیٰ پہ سرو کچھ حجو مک خدین آخرت کن ہوتو دنیا بور قیام لو شی آنا وما لو فی الاخرت من خلاق و آخرت کی حصی سنشتا اللہ مدی معاف کی وما له فی الاخرت من خلاق نشتر دد پارا آخرت کی سسا ومن هم من یقولو ابازے پدے حاجیانو کے آغا خلق دے یقولو چھ دے دعا کئی ربنا او رب زمونگا آتنا فی الدنیا حسنا راکن منلا دنیا کے خیر وفی الاخرت حسنا پا آخرت کے خیر وقنا غذاب النار اوسات منگا دا غذاب دا اورنا نو دا دنیا خیر سدے اد آخرت خیر سدے ہر آغا شے چھ پجائز طریقہ تا ته ملاویږي استا جون په آسان جوړیږي د خیر وې شي صبر ته وې شي دې ته خیر وې او په اخرت کې هر هغه شی چې د الله د عذاب نه بچي او نعمتونو ته ورسې کان لهم نصیب دوی د پاره صدا مما کسبو دا شین چې دوی کړی دي والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب کوون کې دي وذکر الله ایات کې الله تعالی فی ایام معدودات دشمیر پدری ورځو کې نو د مزدلفین چې کله را دي نو سور دي بیا لازم درې یو د اختر ورځ ده یو ورپسې بل ورځ دی یو لسما یو بل ورځ ده دو لسما د میناش کې نو څلوم به ورځ باندې چې لسما د لوی اختر د میاش دی اول بلار شي شیطان بزرگ یعنی لوی جمرا هغه بولی دا غینه بعد دویم کار دی قربانی کول اته دویم کار سره قربانی کول اوس چې قربانی دی وکړه نو ته سر خرول شي سر او د احرام د پابندونه بخلاص شي غسل وکړه خپل ډریس واچوا د احرام د پابندونه خلاص شي اوس تا باندې بل فرض یو شی پاتې هغه ته وایي طواف زیارت څه شي نو طواف زیارت موږ احرام نه بغیر په خپل کپلو په خپل ډریس کې نو اوس چې کله طواف زیارت دی وکړه په دغه ورځ باندې نو بیا به واپس پیل راشي مینا ته ځکه مینا کې د شپې تیرول سنت دی شپې تیرول څه سنت تھی نو بیا بو واپس راشه مینا تا او مینا کے بشپتی رکی نو کما دویم روز چی دا نو بیا بزی او دری وارا شیطانان بولی یا دری وارا پلری بولی سبکے دری وارا پلری بولی ورکوٹے بیا منزنے بیا غٹ نو بیا بزی مینا تا واپس تینک تا کوا تیرے اول ورکوٹے ویلی بس اندغا سریس کی نمبر او پا دا دو مشفاب دا اول دفا ویلی دا اول کشنائی ویلی او کنو کشنائی بیا منزنے و بیا غٹ نو غٹ کو وار دوار نوولی پا دا غشپس نان بیا په بل ورځ بیا هم دغه عمل دی او دا عمل بکې د زوال نه بعد کله بهږي د ماسپخین نه وروسته د ماسپخین د زوال نه بعد ځکه د زوال نه وړاندې خلاف سنت دی زوال نه وړاندې دا خلاف سنت دی او لازم ده چې دا رمې وکي یعنی شروع خو کیږي د زوال نه بعد او باید چې وی کې د سنسټ نه وړاندې د نور ډوبې دونه وړاندې ها کله حضور د وجه نه پاتې شو نو بیا د نور ډوبې نه وروسته مشتې شي فمن تعجل في يومين چاچ تلوار او کلا اجلته او په دوه ورځو کې ځکه پیغمبر اسلام درې ورځې د واړه اختر د لوی اختر د ورځې نه بعد درې ورځې مینا کې پاتې شو سورې درې منې یو لسما دو لسما او بیا لسما مونږه درې ورځې نه پاتې کې مونږ سره دوه ورځې پاتې کې یو لسما او دو لسما ځکه د مونږ ورو لوی همت نشته چې یو بل شان تعجل في يومين چاچ حجلت کو په دوه ورځو کې فلا اسمال د باندې ګنا نشتا و من تاخر اچاچ او سوچ متاخر ش درې مرزه تا فلا اسمال د باندې ګنا نشتا لمن تقا اغه سوچي رې کې الله تعالی نا وتق الله و يرې کې الله نا والم پوي شي انكم له تو شرون کتاب الله ته جمع کوي شي ومن الناس اباذه خلقنا من اعزو کی یوجب کا قولو چه خوشالی تعالی خبر داغ فی الحیات الدنیا د دنیا جون کی اگر چتا سر خبر دا منافقان ذکر اللہ تعالی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چه منافقان کر تا سر خبر کی نو دمر خوگی خوگی کی چه تو وے داس مخلص سڑے دنیا کے بلشتنا صحیح سے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صفا قلب دماغ لرو نو پچا بانی بدگمانی کو نہ کولا پچھے نو منافقان بوم رال دا سی دے ور تخبر کول من بجی دی دین بان زان قربان سبو کو دی دین بان بازار تو خو جی من تے اشارہ او کا ابیا تو کو جی من سنگ قربانی کو صحیح اللہ تعالی و اتنا خبر سر سورہ خوشحال ہے ومن الناس بعض خلق من عاقد يعجبك کا چه خوشالی تعالی قولو خبر داغ فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی او منافق چه خبر کئی نو بیا بیا بتا تو قرآن بانے لاس کی دم خدای گواہ دے ويشهد الله گواك الله تعالى خلع ما في قلبه پارشي بان چذر دکې دي وهو الد الخصام حالانکه دغه منافق ډېر جګړه پیدا کوونکی دي دغه منافق الد الخصام دا سړی چې په خپل جګړانونی فتنه پیدا کوي په سوسایټي کې په کمیونټي کې زموږ داسې خلکو سره واسطه ده وهو الد الخصام دغه کس الد الخصام دې ډېر سر جنگ پیدا کوونکی دي واذا تولى صحاف الارض واذا تولى الله اکل چه اختیار ورسی وسی ورسی انگا پختو کو ارسو وس رسی در و اذا تولا اکل چه وس ورسی سواب الارض کوشش کے ازما کے لئے یفسد فیہا چه فساد پیدا کے دیکھے و یولک الحرسا حلاکی الحرسا فصل و النسلا امواشی منافقانو اغیب دا مسلمانو فصلو تا او رچو سبے کو ورد فصلو تا بے او رچو مواشی بے والا قتلو اللہ تعالیٰ وی دا ہم دغا منافقانو جتا سر جماعت کی راستو مسجد کے جرسرنا تو پیغمبرہ دمرا خواگی خبری رتا کولے چھے وسی او رسید دا مسلمانو فصلو بانے او رچو والله لا يحب الفساد الله تعالى نغور کي نغو کي فساد پیدا کول و اذا قيل له اكل چوهر شده منافق تا اتق الله خدای نو يري کي ظالما دا تا دوغلا پن ولي کي دا ڈبلنگ ولي کي دا دوما کو نه دي ولي بس دوما کو حدیث کي لالي پیغمبر علیہ السلام فرمائي چې د قیامت پورت باندې سخت یرا زما په هغه بنده باندې کیږي الذي يكون ذل وجهين چې داغه مخونه دوی يلقى هذا بوجه وهذا بوجه یو سره په یو مخ ملاويږي او بل سره په بل مخ ملاويږي یا چې کله دا سره مخ په مخي نو انداز بلي چې له تانه پناشي په انداز بلي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت پر زما ډیر خطر دا چې بنده متعلق چې خدای بدل کوم چې سما عذاب ورکه الله دې موږ بچ ساتي وَإِذَا تَوَلَّى صَحَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا چِ فَسَادُ كِ دَيْكِ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ حَلَاكَيْ الْحَرْثَ فَصَلْ وَالنَّسْلَ أَمْوَاشِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اچِ کَلَوْ وِلِشُ دِي مُنَافِقْ تَا اتَّقِ اللَّهُ خدای نو یہ رہے گا دا سے مکہ وہاں دا تو بلی دا سے منافقت کے ہاں مجھے اخذته العزة اونی سے دلا العزة ایگو انگریزی کو اتصوئی ایگو غیرت واحدی سی وقت غیرت بقل کفر بانے کلکش اخذت العزت غیرت واخلی بل اسم نوز غیرت دے واخلی اپا خلا دے والی خدا خو غیرت دے خوکا غیرت دے پا گناہ والی انا بیا خود بیڑا گر کردہ بیا خود ایسا بیا خود بیڑا گر کردہ انسی پناہ رواو کی غیرت کنی والی دا خود دو زخت بوزی اخذت العزت غیرت واخلی بل اسم پا گناہ کولو فحسبه جانم کافی در پار جانم ولا بیس المحاد و دیر ناکار زائد دا جانم ومن الناس محاد اصل کی بستری تو ہوئی ستا ہوں منچو دکی یو پہ تو شک یا کارپیٹ سچے کارپیٹ ومن الناس اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا سے ندا چھے دنیا کے طول خلق ناکارا یا منافقان دے وجہ دبلی نوع ذکر کے چھے سخلق دا سے ہوئی یو طرف تا خدا خلق دے جدا منافقت کئی بل طرف تا آغا خلقم دے چی خپل مال دا اللہ دا رضا دا پر خاص کئی ومن الناس اباز خلق آغا دی یشری نفسو چی دے خرید گئی زان قل پا خپل مال بانے ابتغا امرزات اللہ دا اللہ دا رضا دا خوشنو دے دا پارا واللہ رعوف ان اللہ تعالی مہربانی کون کے دے بالعباد بندگانو باندے نو پیغمبر علیہ السلام دا آیت اپلائی کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یا خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی دا دو صحابہ دی دوڑا غریبانان دی غریبانان ان سنس یعنی دا وطن ندی نمکی خلق ندی خباب ابن الارت دے دا حبشہ دے لکم دے دا ایبیسینیا اس دی وقت ایتوپیا ہوئی ایتوپیا دے دا ایتوپیا دے او صحیب دا روم دے دے فیلی دے لکم دے دے ایتالی دے نو دې معنا دا ده چې دی په مکه معظمه کې اجنبیانو مسافر وو، د پیغمبر علیه السلام صحابه وو، اجنبیانو مسافر وو، د پیغمبر علیه السلام صحابه وو. خو سړي دواړه ټیکنیکل وو، نو د دواړو کارخانې فابریکه وه. څه شی وه؟ فابریکه وه د اسلحې. د څه شی؟ د ایرو به جوړول او تورې به جوړولې. څه به جوړولې؟ غشي او لمده او تورې به جوړول، د دې ډېر غټ کاروبار. او د مکې ټولو خلق د دې مقروض، د مکې ټولو خلق د دې مقروض، یعنی قرضونه یې ورکړي وو، اسلحه یې چاره جوړه کړې وه، پیسې یې ورته وې، په خپله هم ورسره ډېر شی پیسې وې. خوب وو اجنبیان. نو چې کله اراده د هجرت وکړه مدینه منورې ته، نو د مکې غونډګان او بدماشان پرې راغلل، ابو جهل او دا خلک ورته وې تاسو صحیح راغله. وایي زمونږ دا اراده مونږ مدینه منورې ته، پیغمبر مونږ ته حکم کړی، زه هلته څه کړ شو؟ نو مونږ چې پیغمبر علیه السلام حکم وکړو، زه نه پاتې کېږي. صحیح. نو ورته وې دا فابریکه او پیسې، فابریکه زمونږ فابریکه ده او پیسې زمونږ پیسې وې. نه دا تاسو ټول څه مکه کې ګټلې دي، یو تنی نشي وړې. یعنی یو پیسې ځان سره نشي وړې، دا هر څه بدلته پرې دی. صحیح. دی په دې 500 منټو لپاره هم سوچنه کړه، د 500 منټو لپاره هم په دې خبره باندې غور ونه کړه، بلکې خپل واسکټ ته لاس کړه چې جیب کې ورسره پیسې وې دا هم واخلې. صحیح. دا خو در پاتې چې زمونږ سلیل ته په بانک کې یا په سکه یا په سکه هغه در پاتې دا هم واخله، یو پیری نه اخلو. خو ایمان مونږ په ایمان سودابازي دا د پیسو لپاره نشو کولی. خبر دین کړه دې ته وایي ایمان. الله تعالی وایي ګوره، خپل ایمان او ځان خرید کړه په خپلو پیسو باندې د خدای د رضا لپاره، حالانکه دا ګران کار دی. یا ایها الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل شئ فی السلم. دا لفظ یو سلم دی او بل قراءت پکې فی السلم سین باندې زبر هم دی، دواړه قراءتونه متواتر دي، پیغمبر علیہ السلام نے نقل دي. ادخلوا فی السلم او ادخلوا فی السلم، سلم او سلم دو معنی کیږي په عربی لغت، یو سلامتی او دویما صلح، یو سلامتی او دویما صلح جویی. او مراد دې سلم او د سلم نه دین اسلام دی. نو اوس پته ولګی دا چې دا اسلام په حیثیت د دین د صلح او د سلامتی دین دی، د فساد دین نه دی، د رس دین دی، د صلح او د سلامتی. یا ایها الذین آمنوا، او ایمان والو، داخل شئ فی السلم، فی السلم په صلح او سلامتی کې، کافتن کافتن ایز اے ہول، داخل شئ ٹوٹلی، داخل شئ دین کې. پک اینڈ چوز پکې مه کوئ، پک اینڈ چوز پکې چې په مسجد کې به مسلمان او په کور کې او بیا نه، هلته بیا خپله خوښه کې. په مسجد کې او مسلمان او په بزنس کې او بیا نه، هلته خپله خوښه کې. په مسجد کې او مسلمان او په خوشحالۍ کې او بیا نه، هلته بیا خپله خوښه کې. په مسجد کې او مسلمان او د غم په موقع او بیا نه، هلته بیا خپله خوښه کې. الله تعالی وایي چې مسلمان یې نستا ټول اعمال به د دین پرنګ کې دي. ټول اعمال به څنګه د دین پرنګ کې؟ او تاسو یو مسله وکړه چې پیغمبر علیه السلام ته د مدینې داخله راغی، کله حضور اسلام هغه مکه کې، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تے داسہ کو نہیں تلے، خود مدینے خلق ورتے دعوت ورکو چہ دل تے تا ڈیر تکلیف دے، دا خلق تا ڈیر پہ تکلیف کئی، نہ تے داسہ کہ چہ دا مکہ پرے دا چر تراشا مدینے تا، او واقعی اگے پلا وعدہ پورا کلا. پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او کہ من ترازا بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے نہیں دیسو پر خودی ندی، بس بے ہزار قربانی کر دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چہ دا گئی دعوت قبول کو، نا گئی نے یو بیعت واسطہ ای ای وی جے من کار تے سبب. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نمبر اول، الله با ایک یوم نه سو بر سره شریک نه جوړوي، خدای با ایک یوم نه شریک بر سره نه پیدا کوي. وی خی وی دویم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی سو با بلا وجه وج نه نه مړوي به نه، قتل بنه کوي بلا وجه. وی خی درین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی الیگل سیکسوال انٹر کورس، ناجائز تعلقات به خزی او سړی او بل سره نه ساتي، ناروا بنه کوي. وی خی بل، وی غلاګان بنه کوي، غلی بنه کوي دی بل. وی خجی بل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته پنځمه خبر وکړه، وی ما به پخپل خوشالای او پخپل غم ځان سره شریک وای، پخپل خوشالای او بل پخپل غم ځان سره مې شریک وای. اوس د شریکولو دا معنا نه و چې د تا کور کې به وادینو پیغمبر علیہ السلام پسې به خامخا کارت لیږي چې به ولی مکه شرکت کړي. صحیح. یا په کور کې به غم راغلی نو خامخا پیغمبر علیہ السلام ته به راځي جنازه به کړي، یا به دعا کړي، او یا راتې چې به راتې. نو شراکت معنا توا چې پیغمبر علیہ السلام ورته چې ما په غم او په خاده کې ځان سره شریک وای، معنا یې دا ده چې کو خوشحالي وي در باندې هغه به زما په طریقه کې، او که غم وي در باندې هغه به زما په طریقه کې. دا پیغمبر، یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل شئ اسلام کے، کافتن طور، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ام فالو کوي قدمون د شیطان، انه لكم، تاکي سره دا شیطان تاسو پارا غدو مبين، واضح دشمن دي. فان ضللتم فإن ظللتم كتاسو شويدي شويدل ويورتو سليبين كسو شويدل كتاسو شويدي من بعد ما جاتكم البينات پس دا آغي چراغلي تاس واضح احكام فعلمون بيا پوشي ان الله چتاكي سر الله تعالى غزيز دلو قوة مالك دي حكيم عد حكمت مالك دي نو دلو قوة مالك چه كزما دا قانون خلاف فردي موكلن دوكو دي سوپر پاور صحيح ندي مانا چه وارننگ ورکي چه بيا بس زادا فهم هل ينظرون د انتظار نه کوي مگر د دې خبرې الله تعالی فرمایي چې دا خلک ایمان نه راړي دا باندې او پیغمبره علیه الصلاة والسلام دوی څه غواړي چې خدای به د دوی کورونو ته راځي نو ورته به وایي چې ایمان راړی خو خدای ورته تلیږلی یا به فرشتې راځي دوی سره به خبرې کوي چې دې پیغمبر باندې ایمان راړی هل ينظرون د انتظار نه کوي الا ان مگر د دې خبرې یاتی یوم الله چې راشي دوی ته الله تعالی فی ظلل من الغمام په هغه مونږ غرس کوی ورته دا د وریځې ټوکړې دي که د وریځو پیسې د وریځې پیسې تاسو ورته څه وایي زمونږ پښتو کې ورته غرس کوي دا غرس کوي فی ظلل من الغمام د وریځې په ټوکړو کې والملائکه یا راشد ایت فرشتې نو صلی الله تعالی وایي که زر عالم ورته یا فرشتې نو هغه به د خیر راتلل نه وي هغه به د ټوټل ډسټرکشن وي وقضی الامر فیصله شوی به کار د دوی ویل الله خاص الله تعالی تا ترجع الامور سپارل شي ټول معاملات سل بنی اسرائیل تپوس کد بنی اسرائیل نا کم آتے نا می آیت چې سور ور کړو مونږ ته مې آیت بینت واضح نشانه و من یبدل نعمت الله نعمتونه مورته ورکړو بنی اسرائیل ته نعمتونه ورکړو نو چې سړی چاته نعمت ورکړي نو باید دې شکر گزاری وکړي والله تعالی فرمای چې بنی اسرائیل زمانه نعمتونه په کفر بدل کړل پسې بدل کړل په کفر زمانه شکرې کوله و مې یبدل نعمت الله ای سوچ بدې نعمت دا الله من بعد ما جاتو پس با آغے چراغلے دانے متغتا فا ان اللہ شدید العقاب نو تاکی سر اللہ تعالی سخت عذاب ورکون کے دے زین للذین کفرو خیست کرے شوی دیا کسانتا جو کفر کرے دے سو الحیات الدنیا دا دنیا جوند یعنی اگر چی جوند تی رہی صرف دی دنیا دا پارا اگر وہی پس دا ہی زمون جنت تے او دا زمون گا ہر سار سنی ویسخرون من الذین آمنوا ادے مونږ ته پیشاره کول وایو مسخره کول وایو ورته دا ورته وایي مسخره ويسخرون من الذين امنوا ادي مسخره کیا کسان پسې چې ایمان راوړې دي والذین اتقوا کسان چې ځان بچ کړي د شرک نه فوقهم دا به دوی د پاسه یوم القیامت د قیامت پورز والله يرزق من يشاء الله تعالی رزق ورکه چا ته چې اراده وکي بغیر حساب به حساب دي حساب نه معنا ډیر اوس ډیرواله د رزق د دې خبرې دلیل نه دی چې ګینه دا سړی د خدای خوښ ته نزدیک ډیر شی نور کړی دی لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله یعطی الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه اللہ تعالی دنیا او د دنیا ډیر سيزونه هغه چاته عمر کې چې څوک خوښي او هغه چاته عمر کې څوک نه نیکو نو مسلمانانو کې بلا خلق مالداری او په کافرانو کې بلا خلق مالداری صحیح و یعطی الدین لمن یحبه او اللہ تعالی دین هغه چاته عمر کې چې څوک خوښي چې نه خو نه غل نه ور کوي صحیح او ذاته ذل تناسب ادا قران د خدای زده کوي دا د دې خبرې دلیل دا د خدای خوښي وي ورنه دنیا په ډکه په خلکو باندې دنیا تدی باندې الحمدلله وای چې خدای خو خپل یې تدی را پاسولې دین ته کینولې و یعطی الدین لمن یحبه فمن اعطی الدین فقد احب پیغمبر علیه السلام فرمایي چاته چې دین او دینداری ورکړې شه دې دې یقین عمر چې دې خدای خو خپل یې ځان ته پاره نو الله دې چې موږ خدای خوښ شو امه واحده کان الناس امتا واحدتا وطور انسانان یو امت دا آدم علیہ السلام نوالے دا نوح علیہ السلام زمانے پور کفر و شرک نو طول خلق مسلمانان تا دقل تولی تھا آدم علیہ السلام نوالے دا نوح علیہ السلام تر زمانے پور طول خلق مسلمانان کافر نو پتھو دا کفر دا نوح علیہ السلام در آتون اوڑان شروع شو خلق بوتان جو کل دا غی عبادتون شروع کل طول خلق بدا خدا عبادت کان الناس امتا واحدتا او میں تاستا مثال در کرو چوس دا د پیغمبرانو راتلل د دې مونږه یعنی یو حصے جوړو لکه انسان چې پیدا شي معصوم سر معصوم نو معصوم تر څو وخت پورې داغه د پاره ډریس پکاري یو ګس سورہ سورہ کپڑا ولا پکاري یو ګس صحیح بیا یو دیم سټیج راشي چې د ګس په ځای اوس غلا دغه د پکاري یو سټیج راشي بیا درې ګدا یا سلور ګدا ولا پکاري صحیح پنځه کا دواله پکاري او چې کله دې د خپل هایټ امتحان او رسول شرو یاد یې اشتغال عمر کې بس د صاف شدل دی او نور دوی ګرځي کنه صحیح نو هغه وخت خیاط از خیاط ها چې خیاط د کچوال صحیح او مثلا د پاره ډرس لګی شپګنیم ګل سورا نو دا شپګنیم ګل د ډرس ته کرمر کنه نه پوري بیا دې بیا بیا نه خیاط ته چې بیا بیا مې واخلي بس ما خیاط ته صرف کپڑا ونی بچی لور کی دا واخله دا خیاط ته اوسه نو خیاط ته د میچ معلوم دی د دې کچوال سره د کله په کاغذ کې هغه ته پته دی اوس نور لویږي نه بس ما شپګنیم ګل کپڑا واخله ور دیږي تر قیامت اوس مونږ دلته دی رايو ورته پاکستان کې خیاط تر مونږ هغه اگر کچ مور سره معلوم دی نو بس صرف فرونت ټلیفون وکم وانو درې جوړې کپڑے راته جوړې کې سره جوړې فلاین له بیا ورکا بس هغه صرف خیاط ته کپڑا ولي او هغه جوړې کې تیارولي خبر دین کې لاله نو د آدم علی السلام نه والي دولي کې راته د نو علی السلام تر زمانه پورې دا دنیا دا ته ورکه ورکوټه معصوم څه شي لکه کوچ نه معصوم نو هغه احکام دور زیات نو چې داو کوي او داو کوي او داو کوي او داو کوي هغه دور وسی دین نو مختصر ونه دین د څلو خبرې دې باندې عمل کوي او ماشوم خبرې په چیرې مې چې د خبرو باندې نه کوي بس ماشوم خو دې وایي ماشوم ته مونږه دا نه کوي چې کتابونه ورته شروع کوو ماشوم ته بس کور کې ورته لګي مونږ ته بچي وای لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله یا چې لګ نور دې نه زیات شي نو مونږ ته وای الحمد لله ما شاء الله بارك الله صحیح ماشوم ته لګ لګ شي نه کول شي او دغه مسله د آدم علی السلام نه والد نوح علی السلام تر زمانه پورې د نوح علیہ السلام زمانہ داسې و چې دا انسان بالغ شو انسان څه بالغ شو نو چې بالغ شو نو احکام ورته زیات شو ډرس ورته لږ زیات شو کپڑا والا زیات پکار و کپڑا والا زیات پکار و د ابراهیم علیہ السلام زمانہ کې داسې لکه سوال د سپیندل سو کال چی نو لکه احکام ورته نورم زیات شو د موسی علیہ السلام زمانہ کې داسې لکه راتل سو کال چی د موسی او د عیسی علیہ السلام زمانہ کې نو احکام ورته نورم زیات شو خو زمونږ د پیغمبر وخت داسې صلی الله علیه وسلم چې دی بس په خپل هایټ باندې ولاړو لکه د یوویشتو کالو ځوان په خپل هایټ باندې ودرېږي بس چې هغه وخت دی لکه میچ واغستو هغه میچ دی خبره دې انکرار نو د پیغمبر علیه السلام زمانه کې دی داسې و چې بس په خپل کچ باندې ولاړو چې په کچ ولاړو نو پیغمبر ته چې خدای کوم دین ورکړ اوس دغه دین د جامره تر قیامته پورې د بل کچ ضرورت ورته نشته د بل میچ ضرورت ورته نشتا بس هم دغه دین د تر قیامت نه د بل پیغمبر ضرورت نه د بل کتاب ضرورت نه د بل شریعت ضرورت نه بس ما غو زمون شریعت ته تر قیامت کولې د دې وجه ته خاتم النبیین ویل شي سو ته ویل شي خاتم النبیین چې بس پیغمبر استاف سره سره یا دې مثال ادا سي ما شوم چې مشکل ته بوزو شرشا چرته بوزو سکول ته نو دې پکې جی چرته کینډر گارډن بیا دغې نه بعد دویم سټیج راځي د پرایمری بس د پرایمری یا ایلیمنٹری دیو ایلیمنٹری مو ته پرائمری وو دیو سو ایلیمنٹری ڈریم سٹیج راځي د میډل سکول سلورم سٹیج راځي د های سکول پینزم سٹیج راځي د 2 ایئرز کالج شپګم سٹیج راځي د بیچلر ڈگری او وم سٹیج راځي د ماسٹر ڈگری او اتم سٹیج راځي د پی ایچ ڈی اینڈ دیٹ از دی اینڈ اخری سٹیج سی پی ایچ ڈی صحیح اوس دغه انسان د آدم علیه السلام نه والي اولی آدم علیه السلام نه واخلي ترشیس علیہ السلام پورے شیس دا آدم علیہ السلام نسو کی او نسید ترشیس علیہ السلام پورے دا دے حیثیتو دا کے جی دا معشوم دا شیس علیہ السلام نا دا نو علیہ السلام پورے دا دے حیثیتو دا ایلیمنٹری دا سی جی دا ایلیمنٹری دا نو علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام پورے دا سی والا کا دا میڈل سکول تارے بیلم دا ابراہیم علیہ السلام نا تر موسیٰ علیہ السلام پورے دا سٹیج دا سی لکا دا ہائی سکول او د 2 ایئرز کالج لکه دا یو ډېر اوږده زمانه ده یا د بیچلر ډیګری څه شي د بیچلر ډیګری د 2 ایئرز کالج ا د موسی علیه السلام نه والي تر عیسی علیه السلام پورې دا دا څه لکه د بیچلر ډیګری څه شي لکه د بیچلر ډیګری ا د عیسی علیه السلام نه والي تر رسول پاک پورې دا څه دي دا لکه د ماستر ډیګری او د پیغمبر علیه السلام زمانه ده څه لکه پی ایچ ډی یو جامع دین ورته ورک انټ دی انټ د دې وجه پیغمبر علیه السلام نه بعد د بل پیغمبر تصور نشته كان الناس أمة واحدة وإنسانان إتيو أمة فبعث الله النبيين في اختلاف پیداشو نراولي قال الله تعالى النبيين پیغمبران مبشرين دخشانا خبر ورکون کی ومنذرين يرون کی وانزل ما ذكر پیغمبر دو دي اتائیو هر پیغمبر دو دي اتائیو دو دي مدار ایوی نمبر ون منون کو تا دخشانا خبر ورکون چه سوک دا غدین امانی اغتا دا خوشا او نمنونو کو تا وارننگ ورکول چستا الٹیمیٹ ریزلٹ تو تباہی دا عذاب دے. وانزل معهم الكتاب انازل کرے واللہ تعالیٰ دے پیغمبران سر کتاب بالحق کے پرشتیا. دا کتاب سر پارا نو دا کتاب صرف دے دا پارا نو چھ تلاوت بے کے دا کتاب صرف دے دا پارا نو چھ ختمون بے کے دا کتاب صرف دے دا پارا نو چھ برکتون او پہ حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ہوئی ہر پیغمبر لے چھ بھی کتاب ورکرے دا نظام ہو دا سجو نظام ہو دا سسٹم ہو دا قانون ہو چھ دا با امپلیمنٹ کے دا بسکے دا با امپلیمنٹ کے دے وجہ ہوئی جوان ظلم عمل کتابا اور نازل کرے او دوی سر کتاب پرشتیا لیحکم بین الناس چی دے پی صدیو کے دخل کمیس کے فیما پا آغا معاملاتو کے اختلافو فی چی دے اختلاف پیدا شوے گے کے نو اس دے اختلافی معاملو فی صلی چی کم کتاب بانے کی گی اگر صرف دے برکت کتاب نہیں اگر دے قانون کتابی اصل شئی نو دے مسلمانوں ذمہ داری دا چی قرآن با حیثیت دے قانون نافذ گئی. ومختلف فی اختلاف نو کرے دے کتاب کے مگر آکسان ہو او تو چور کرشے ہو دو اتدا کتاب پس دائے چراغ لیو دو اتال بینات و واضح بیان بغیان بین ہو. اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ خلق دے کتاب مخالفت ولی کئی کتاب ولی نے امپلیمنٹ کئی قرآن ولی نے پالو کئی یا یہود نصارا اخبر کتاب ولی نے امپلیمنٹ کو نو دری شیوی نوی دو دری ہوا جو سڑے گمراہ کی گی یا دین تابداری نہ کئی. نمبر ون اگنورنس دو جہالت دو وجی سے پوئی گی بینا سڑے دین مخالفت کے بولے نہ پوئی اگنورنس. نمبر دین ایروگنس زد اگستی سوشی اگستی تاسو زد وائی زد یا عناد زد و عناد اگستی پوئی گی چیدہ خبر حق دا خو زد و عناد اگستی رہے. اور نمبر دین ویسٹڈ انٹرس مفادات اگستی سا اگستی مالی مفاد اگستی چکہ دین تابداری شروع کم خدا کار بے حرام دے بیادا پیسے نشن کر لے نور دین اخان خبر ادارا چی دین دا لگ لے لے گر رہا صدر بانشی حرام نشی. فہد اللہ الذین آمنوا ہدایت کا اللہ تعالیٰ کسانو سچی مان راوڑ لمختلفو پہ آغا جانب تا چی اختلاف کرو خلق پاگے کے من الحق کے دا حق نا بیزنے پہ اذن قلو اللہ یا دی من یشاو اللہ تعالیٰ ہدایت ورکے آغا جاتا چی را دیو کے الہ سرات مستقیم نی غلار طرف تا. اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی ہاں تاسو باید چی دی دین سر وابستہی وابستگی کارا کئی 100% سل پسلو کے سل پسلو کے خوستا سو مالی تکلیفون برازی مالی با امرازی بدنی با امرازی سب برازی مالی با امرازی بدنی با امرازی ذہنی با درے قسم تکالیف کی یو مالی وی یو بدنی وی یو ذہنی وی یو مالی وی یو بدنی وی یو ذہنی وی. اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کل دین سر وابستہ ہے نو دی تکلیفون تزان بطیار ساتے ہیں دی تکلیفون تبا اگر گویا مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الہ را علامہ اقبال دے راجبہ خبر کرے تو سیف اللہ خانہ داولی کا کہ اگر گویا مسلمانم بل ارزم وہی کہ دعویٰ کہ مسلمانم شکے گا اگر گویا مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الہ را ذکر دا لا الہ مشکلات را تیاد دی سرا تیاد دی دا غیب اگین خبر چلا الہ الا اللہ مشکل لگی دین مشکل لگی دین سے لگی مشکل لگی نا اللہ تعالیٰ وہی زان تیار سارا تکلیف انہوں تھا مالی تکلیف تا ہوں بدنی تکلیف تا ہوں ذہنی تکلیف تا ہوں تبھی خوب جنت تک صحیح زمان کا شیخ بڑے راجیبہ خبر کر زمان استاد رحمہ اللہ اگر جنت سر ماما کور خونے سڑے پکے تکر ماما کور کی سڑے زورا ور بھی کنی زورا ور ہاں کہ ماما کور کے جلسی آت مددی وجہ خلی سر احمد تاستو کر زورا ور دے صحیح دا ماما کور کی سڑے زورا ور ور دی ہاں صحیح دا ترو کور تا سڑے دورا پدرن ور دی خود ماما کور سڑے پدرن ور دی وجہ دارا چی دے رور تا خور دیرا خوزائی وہی کہ خوریت میں لگ طبیعت لازد رون کا ہاں نو خور برنا خوفا شی نو ردی وجہ ماما کور سڑے دیر پٹاٹا زور دی نشا زمون شیخ وے رحمہ اللہ وی جنت سر ماما کو کنے چ مفت کے اوپر کور نہ لے نہ صحیح مت پکے غیر پارا ام حسبت ان تدخل الجنت آیات صدا خیال کوے چ تا سو بزے جنت تا صدا خیال چ جنت تا بزے بس مفت کے ولما یاتکم حالاک نہ بیر سے دل تا سو تا مثل الذین مصیبت دا کسانو خلو من قبلکم چه اگئی تیر شوی دی مکستا تونا یعنی اگئی چه کم ڈیفیکلٹیز او ہارڈ شپ تکلیفونا تیر کری دی چه سو پورے آر اشان در تنیل سر ترائی پر جنت تنشی اتلے او دا آیت کلی دیر اتمینان لگی سڑی بانی جو تکلیف راشی او دا آیت اول والی نو سڑی تصور کی دیر اتمینان ورکی چه او دا کو انشاءاللہ جنت طرف کا ٹکٹ دے دا تکلیف راشی سر پار راشی جنت طرف کا ٹکٹ دے اسلان دینو خلق بانے سے تکلیف نظر آگلی مست ہم الباساو رسید لے دویتا الباساو غربت فقر خواری فاقی لوگی مالی تکلیف نا وزرعاو ذہنی او بدنی تکلیف نا وزلزلو والضراو بدني تکلیفونه وزلزلو ادای خوزول شیو شیک کړی شیو بدني تک د ذهني تکلیف سره سره شیک شي سره یو وی مالی تکلیف ای سره سره کې شیک نه راځي یو وی بدني تکلیف ای کوم سره سره شیک نه خو چې ذهني تکلیف ته ورسی ها سره شیک کی دغه کا کنټرول کړی دماغی کنٹرول خراب شي دی وجه الله او زلزلو ای ته ما ذهني تکلیفونه ور کړیو ځکه دشمن به همیشه ذهني تکلیف درکې تار تر کوي بری صبر وکړئ ذہنی ٹارچر کی اچھا ذہنی ٹارچر کی نو سڑے بے کنٹرول نشی بولے کلا والا غصہ ور دی کلا فرسٹریٹڈ سی شی ایسے کنا وزلزلو دے خذول شیو ترکم حدا حتا یقول الرسول دمر دیر او خذول شو دی دمر دیر تکلیف ور تور پیش چی پیغمبر وے والذین آمنو مغا او آکا سانو چی دے پیغمبر سرو دے ٹول سوے متا نصر اللہ کل برا دی امداد اللہ اللہ خبردار ان نصر اللہ قریب تاکی سر امداد اللہ تعالیٰ ڈھیر نز دے دے یسالونکا سوال قید تانا مازا ينفقون اس اللہ تعالیٰ چی کل ادا ذکر رکا چی بدنی او مالی تکلیف در ترازی او ذہنی تکلیف نو باید تے تزان مضبوط کی او دین مضبوط کی دین بسنگ مضبوطی کی پلے پیسے بلے گے تبھی مضبوطی کی دین بسنگ مضبوطی کی پیسے بلے گے خرچ بکے تبھی با دین مضبوطی کی نو اس دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کے سشے خرچ کو دین بانے یسالونک سوال کئی دتا ناما زائن فکون جس سے دے خرچ کے او پچائے خرچ کی پل تو تو آیا ما انفقتم آغا چتا سو خرچ کوئی من خیر سمات کم قسم مال سے ہم خرچ کوئی نو سٹارٹ ایک ہوم کم دے کے شروع کر کور شروع کر فلل والدین ورک والدین تا والاقربین رشتہ دار تا والیتاما یتیمان تا والمساکین مسکینان تا وابن السبیل مسافران تا اکو سڑے مسکین تا فقیر تا مسافر تا ورکی او خپل ورور دلوگی امری دو خسا دقا ندا خپل خور دلوگی امری دو خسا دقا ندا خپل مروک لار حاجت مندی دو خسا دقا ندا چیرے تھی بیگن تک ہوم چیرے تھی بخندہ شروع کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی راغے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے وی جی ما سره دومره مال دے دا خرچ کول غواړم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا پتہ وا کہ دا سڑے لکور کے دلا سخت دے سڑے پکور کے من ورتا دلا سخت وایو ان کور تک گروسری مرسی نہ راوڑی صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ابدا بمن تعول لوم بے دا خیرات خپل بچو نہ شروع کا دا صدقہ کم دل شروع کا دا کور نہ شروع کا نو ما دا ستویلو چې کلام کور تک گروسری راڑی یا سشی راڑی نو صدقہ پنی تراڑا دسا پنیت صدقه پنیت نو خوری به اوم ستا خدا او ستا بچی او ستا رونا پین دی خیرات بدم کیجی اجر با تم بنا دیجی صحیح شو نو چه کورتا دسی سی لرسم سکورتا دا مشمان را سرائی صحیح نو زو آغی شمانا دیمان کئی انو دو تم دا تار پر صدقه دا دا واخدا دا تار پر صدقه دا دا تواخدا دا تار پر صدقه دا نو سی چه تمون سکورتا لرسم نا ازوار مشمانی دی اغی ما توی دا صدقه خستیشم الونك ما ضا ينفقون تورتوا يا اغت خرج كوي تاسو من خير اند سمعنا فللوالدين نور كوي والدين تا والاقربين رشتہ دار تا واليتاما يتيمان تا والمساكين مسكينان تا وابن السبيل مسافران تا وما تفعلوا من خير اغت كوي دس خيرنا فان الله به عليم الله تعالى باغي بان عالم دي كتب عليكم القتال دي ايت تعلق تے ايت نمبر یوصل نوی سرا یوصل نوی او یوصل دری نوی یوصل نوی تو واپس درسی سکے ٹورا دنیا لگیا دا پروپیگنڈا کئی دا مسلمانان خلاف او مسلمانان مرگونا کئی یا بمونا کئی یا دہشتگرد یا فلان فلان گھرہ دارا گھرہ دارا کسو کئی بلا وجہ آبا ناجائز بھی کہ وجہ بھی نبی خدا دا ارچہ دا پارا بجائز دیفنس دا ارچہ استحقاق دے بلا دفاع یعنی تجھے ما ولی نزب اسکم دا دے برتناستے زب اقبلا دفاع کون کنا بکو صحیح ابھی چاہتا تھا حقیقت ماں بانے اعتراض کی کہ نہ نہ تاغ پرے چ ودی نہ تا دی ودی گیا صحیح شو تے ماں پیو نے تاول نہیں ودی صحیح شو نو ایت نمبر یوصل نبی وقاتلوا فی سبیل اللہ جنگ کوے پلار دا اللہ کے الذین کسان سرا یقاتلونکم چغیتا سر جنگ کئی اس پتہ لگے دا کہ مسلمان دا پار جنگ جائز دے چا سرا بلکہ واجب دے چا سرا چ سو پر سر جنگ کئی زگر بپر ڈیفنس کئی کہ ڈیفنس نہ ہو کی خود دی عزت ختم ہوگی کہ ڈیفنس نہ ہو کی دا مال ختم نہیں کہ ڈیفنس نہ ہو کی دا جان ختم نہیں کہ ڈیفنس نہ ہو کی دا بچی ختم نہیں ہاں البتہ اللہ تعالیٰ ہوئے چھے کتا در بانے جنگ امپوس کو او تم ریٹالیٹ کے دا جنگ جواب پر جنگ ورکے خو بیام اللہ تعالیٰ ہوئے تو مسلمان ہیں دا کافر خوب سزا دیتا نہیں سا اخلاق بینی سا کردار بینی اگر پر نظر کے خود انسان سا قدر و قیمت نشتا کشتا نشتا خو اللہ تعالیٰ مسلمان تا ولا تعتدو تو بگو رجا سر جنگ کیوں زیادہ نہیں کرے تو بچا سر پر جنگ کیوں زیادہ نہیں کرے نتاسو بدا خو دیر اوری دلی چھے کافران اغی جنگ وک مسلمانانو سره او د مسلمانانو علاقه قبضه کړه ایون د زنانو او د خویندو میندې ولې عزت وکړي څه وکړل د خویندو میند خو ایون مونږ ډیر ګناګارو په دې دور کې تاسو بچرته نه اورېدلې چې چا مسلمان آرمی د کافرانو زنانو سره زیاتې کړې هیڅ څه کار نه کوي چرته ځکه چې جنگ واغ سو کوي چې ځان یې مرګ ته تړی د الله لپاره نو یو سړی چې ځان مرګ ته تړی د الله لپاره هغه به ناروا کړم هغه به زناګانې کوي هغه به د چا په مور خور باندې لاس اچوي قطعا نه صحیح نو دې وجه الله تعالی ولا تعتدوا ګوره زیاتې به نه کوئ او ما تاسو ته ویل چې زیاتې تصور پیغمبر اسلام چې کله به هم د مجبورۍ په حالت کې میدان جنگ ته لاړ یا یو علاقه باندې به اټیک کو نو حضور صلی اللہ به یو بیان وکړ آرمی ته عسکر ته به څه وکړو یو بیان به وکړو نو ورته به وویل چې لومبی خو چې کله دغه قوم ته ورشئ نو دی ته لومبی اسلام وړاندې کوي که دی نو کلمه وویله نو بیا ګوره خبردار چې یو ګولۍ به ورپرېږدي چې بیا یو ډس به ونه کوي دی که کلمه نه وویله نو بیا ورته ووایي چې مونږ ته سرنډر شئ تسلیم شئ څه شئ نو که تسلیم شو نو خبردار چې ګوره بیا څوک زخمي نه شي نه دا کوي او نه دا کوي نو بیا سٹارټ ان دی نیم آف الله یا بیګن ان دی نیم آف الله د خدای په نامه شروع کوي نو سید خدای په نامه کله شروع کی جنگ باندې نو بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی چې جنگ دې شروع او یو کافر تاسو سره جنگ دې او آل په صدن هغه ټول دلا سو ورغول یا یا یا ټوپه کې دلا سو ورغول او سیو کا تسلیم شو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام خبردار چې گزار کو نه کړ دا بنا روي دا حرام کې گزار نه کړ ځکه چې هغه ټوپک دلا سو ورغول اوس به استه یې سره وځ نه نه هغه نان کمپیټنس شو چې نان کمپیټر کې بس پیغمبر علیه الصلاه والسلام پناه ورو سوال ورک پناه ورو او تر دې حدا چې حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ د فوج جرنیل څه شي تاسو ورته لوی درستی وایي څه شي لوی درستی استر جنرال سپر جنرال په میدان جنگ کې د دشمن جرنیل چې جنرال هغه چې ته مخ په مخ یو عام سپایي سره راغی یو عام عسكر مسلمان سره مخ په مخ جنگ کې راغی صحیح اوس مسلمان په ډېر دلیرای در جنگي او چې هغه کدا سی او هغه جرنیل کوشي دې سړي سره د مقابله نشم کولای دې مړی دې مې څه مړی مې ناغه در ټوپک بنا څو ورو او تسلیم شي بس دې مسلمان دلته څه راځه راي وسته څه وکړ راي وسته اته راي وسته خپل جرنل ته پېښ ته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ خالد بن ولید دوی درستی زو مسلمانان هغه ته پېښ کړ اوس دې مسلمان کو دانه پېژنې چې دا زمونږ مقابل فوج جنرال دی دا څه شي چې دا زمونږ دشمنانو ستر جنرال لګي درستی دی خو یو عام سره دې جنگي کې نو جاب یې عسكر دی صحیح خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته روریا اور ته ها په هل تعریف هو ته پی جن هغه نه ما سه یاد په جنگ کو جنگ کې مخه نه دی راغی جنگ کو رکت دے تسلیم شو مار اولی ستا ته میرا وخت خالد ولی رضی الله تعالی ورته وی دا وی زمون د دشمن قوم ستر جنرال دی څه شه دی دا غی ستر جنرال دی وی که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا نه ویل چې وی جیرو علیهم ادناهم په میدان جنگ کې ک یو عام عسكر د دشمن یو سړی ته پناه ورکړه نو د مسلمانانو جنرال هم دا حق نه لري چې داغه پناه ماته کې واسړې مرشي دا نشي ویلې چې دا کوئی عام عسكر پناه ورکړي زنه ور کوم زم روم ته عمل اسلام وایي کدا کوي هغه ستر جنرال د مسلمان دا ناروا کوي دا به قتل یې خدای باندې تاسو کوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی ورته وې کله پیغمبر دا فرمان نه دا سړی مامړو دا سړی نشو کو دا مې مړو ځکه دا کوم مولا ټرابل جوړ کړی نو دې مې مړو دې ما بالکل نه پرېښود صحیح خو چې ته مسلمان فوج عسكر او تا ولا پناه ورکړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې عام عسكر چې له پناه ورکړي نو ایون رئیس جمهور هم دغه پابند دي څوک رئیس جمهور هم دغه پابند دي صدر اعظم دغه پابند دي لوی دستور هم دغه پابند دي هغه نشي ویل نه نه دا یو عام عسكر پناه ورکړي د مونږ پابند دي او هغه دا کوي دا ناروا دي نو حضور علیه الصلاه والسلام فرمایل چې که په جنگ کې غطا تسلیم شو نو خبردار چې گزار کوم صحیح بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چلا تقتلوا سبيانهم خبردار کہ چرته جنگ کې یا میدان جنگ کې معصوم مخه تراغه د کافر چې هغه بچ کی چې هغه ونه لګي چې کافرانو معصومونه لګي ولا نساهم کدا غي زنانه په ضد کې راغله پیغمبر اسلام وي خبردار چې دا غي سکار پچت نشي د سر نه دا غي به پردګیو نشي هغه له تحفظ ورک ولا شيوخهم ک بډای مخه تراغه بډا چې هغه څه ونه وای ولا رهبانهم مذهبي طبقه کې مخه تراغه سو مولوي صاحب کافرانو راهب یا د کافرانو مولوی صاحبان کاغه مخه تر اغلل اتفاقا نو خبر دا چې تاسو ونه وای اگر نان کم بیٹن کیا جنگ والا حالت نه نو چې نه جنگی دن کی دی اگر چې تاسو دشمنان دي وای ته بسوای نه او حضور اسلام فرمو ولا تقتلوا مواشيهم دا غي مویشی به نه قتلوي کافرانو رمه به نه قتلوي ولا تحرقوا زروعهم ولا اشجارهم حضور اسلام په فصل بوله اور نه شو ونی بوله نه قتلوي یو خدا دې کټول دي چیر دا هغه ونو شاته هغه پرشوی دي تاره پاره مورته جوړ کړی دا سنگری جوړ کړل دا غي پناه تا باندې نا کو ته نو ونه په بنیاد نه کټکې اره سو بنیاد کټکې د دشمن په بنیاد چې غره تا فرام کیږي خاصه بلا وجه ونه کټکول د کافرانو جایز د فساد دی اته فساد دے دا غی فصل تا اور چول دا سشن دا فساد دے دا غی مواشم راول بلا وجہ دا سشن دا فساد دے نو دی وجہ اللہ ہوئے چی چاہ در بانے جنگ امپوز کر نو تخفل دفاع ہو کر خوالا تعتدو گر زیادتے بنے کے ان اللہ لا يحب المعتدین دا خدا زیادتی کہ ان کی خوخ نہیں او ایک نمبر یو سن درین ابھی تلر سن وقاتلو حتی لا تکون فتنہ اس یو زل دی جنگ شروع کر سشن دیو کر جنگ دی شروع کر نو خدا وی اس دا جنگ دمر پرولان کا چلائی قوت ختم کی اول کو پر اسلام کی جنگ شروع کر اول دیر لوئی شرائط لئی جنگ بنا شروع کر حتی لو سب کوشش کے چلی جنگ نا بچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کی فرمائی لا تتمنو لقاء العدو خدای نا داو مغوڑا چی اللہ تما دشمن سر مخا مخکن و بیابو گورے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانے مکو تلی ونے لا تتمنوا لقاء العدو ذ دشمن سر مخامخ کے دل خدای نہ مغوارا واسال الله العافيه خدای نہ غوارا خدای مونږ په امن وساتي یا الله مونږ په امن وساتي ولكن اذا لقيتم فثبتوا خو پختو کې موږ پیغمبر اسلام وایي سر له درانه نو بیا جوان مردیو کنه بیا تیخ ته مکوا بس د پیخ نه تیخ ته پختو کې ضرب المثل د پیخ نه بیا تیخ ته نه کی بس پیخ جوړ ته نو بس بیا تیخ ته مکوا بیا ودری کنه او دومره ودری گا چې دشمن قوت بیا ختم کړه چې اندره پر بیا را پانس چې بیا د سیسیونه کی وقاتلوا جنگ کوئی دوئی سرا حتا لا تکون فتنہ تر آغے لا تکون فتنہ چھے دو فتنے او دسیسی تصور پاتے نیش دو فتنے او دسیسی کانسپیریسی تصور پاتے نیش نو دو اسنی آیت آیت نمبر دو سر شپارس اگر تلرس داگی تعلق دے دو آیتوں سر آیت چھے اس جنگ دے چاہ پاکنے دے چاہ نا تو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے ان ایوائیڈیبل شیو سر لدے گاشی نو بیا گولے جنگ کی طرف پار خیر دے بیاسے کی خیر دے بیا جنگ کی خیر دے كتب عليكم القتال فرشبر تاسبان جنگ و كره لكم حالانکہ دا جنگ بدخکار تاسبا طبعی اعتبار سرا تاس طبیعت نگوانی چی جنگ ہوتی وغسان تکرہو شیئن اممکن دا تاسبا بدگنی یو شیئ وهو خير لكم حالانکہ اگر بہتر وی تاس دا پارد نتیجے پہ اعتبار وعسا ان تحبو شیئن اممکن دا تاس بخگنی یو شیئ وهو شر لكم اگر بہتر وی تاس دا پارد نتیجے پہ اعتبار واللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئی گی وانتم لا تعلمون او تاسو نہ پوئے گئی نو چھے خدای وی یو کارو کا نو بیا خپل مائن میں اپلائی کوا چھے ننو دا سر خیر کار خونہ دے چھے خدای وی کوئے نو دے چھے خیر دے دے نتیجے پہ اعتبار اگر چھے اس پہ چھے خیر نیشتا اللہ تعالیٰ فرمائی دے نتیجے پہ اعتبار بتا رہا پارا خیری اس بتا تھا خلق کوئی او فسادیان دی او فلانے دی او ڈنگلے دی او سسو واللہ تعالیٰ وی نتیجے ما تبالو وہ خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون سکر خدای پوئی گی اتا سنو پوئی گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم الذي ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واستمع تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ متعلق نو دا میاشت حرام پی جنینا دا خو مشرکینو تا دا اسلام نو وړاندې یو معلوم ویل رجب میاشت حرام ده شوال میاشت حرام ده ذوالقعده چې دا کوم اوس روانه ده میاشت حرام ده دې پسې میاشت الحجه دا میاشت حرام ده دا هغه ته معنی لري د دې وجه الله تعالی ورپسې فرمایل کتانین فی سوال کئی دتان دا جنگ کولو پی پدی میاشت حرام کی قل توقعو آیا کتانون فی کبیر جنگ کول پدی میاشت کے کبیرون دیر دوی جرم دے کتانون فی کبیر جنگ کول پدی میاشت حرام کی دیر دوی جرم دے وَسْوَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اَمَنَ كَوْلْ دَلَانِ دَا اللَّهِ تَا اللہ تعالیٰ جواب کرتے ہیں یعنی لو میں کوئی جواب ہوتے کہ یاو جنگ کول پدی کے لئے جرم دے صحیح پر پختو یو شاعر وای چې ته د بل عیبونه ګوت باندې شماره تا خپل هر یو عیب شماره لیدې کنه دی صحیح مونږ وای چې د بل دسترګې خسته تخکاری د بل دسترګې خاص در تخکاری او د خپل سترګې مونږ شاطیر وای تاسو وای ورته ګاډر ګاډر د خپل سترګې ګاډر د تنخکاری نو الله تعالی هم دا وای چې د بل خسته تخکاری خپل ګاډر د تنخکاری صحیح نو دا جواب دی وصد عن سبيل الله امنك ولد خلقو دلار دا الله تعالى نا وكفر بي اكفر كول با الله تعالى باني والمسجد الحرام اكفر كول با مسجد حرام باني امنك ولد مسجد حرام نا واخراج عالي منه ارائستل دا اسيدن كو دا مسجد حرام منه دا مسجد حرام نا يعني دا مكينا مسلور سيدا الله تعالى ہوئے چھے مسلمانانو کو یو جنگ کرے دے اگئی کم اختلاف تے تا سوائے چھے دادا رجب لنبائی رضوان دا اگئی پنیز دادا جمادہ ثانی آخری رضوان نکل جمادہ ثانی آخری رضوان بیا جائز کار دے ہو چلو امو منل چھے دادا رجب لنبائی رضوان دا غلط فہمائے بنیاد بانے دا قتل ہو شا سب بنیاد بانے د غلط فهمای بنیاد باندې وشو او تاسو کوم کارونه کوي او په غلط فهمای نه دی او قصدن کوي وصد عن سبیل الله خلق د الله دلار نه منه کوي یوا وکفر به د الله نه انکار کوي والمسجد الحرام خلق د مسجد الحرام نه منه کوي واخراج اهلی منه دغه د مکی مسلمانان مو د مکی نه ایستی دي دا خپل سره ورغړ جرمونه ورته نه ښکاري صد عن سبیل الله منه کول د خلقو د الله د لارې نه وکفر به کفر کول الله تعالی باندې والمسجد الحرام منه کول د خلقو د مسجد حرام نه واخراج آل منه را ایستل د اهل د مسجد حرام د مسجد حرام نه اکبرو دا ډېر لوی جرم دی عند الله پنځ د الله والفتنه اکبر من القتل افتنه نو مراد د فتنې دسیسه کول دی کانسپیریسی کول دی یا شرک کول دی اللہ تعالی سره نو اللہ تعالی وی تاسو خود دسیسه کوئی کانسپیریسی کوئی سب کانسپیریسی کوئی او دویم فتنہ شرک کوئی اللہ تعالی سره نو اللہ تعالی وی چل دنیا ټول جرمونه یو طرف تشی ادا یواز شرک بل طرف تشی دا پټول درون دی والفتنه تو اشرک یا کانسپیریسی کول اکبر من القتل دا ډیر لوی دی من القتل دا قتل نا ولا یزالونا همیشه به خلق یو قاتلونکم چې جنگ بکی تاسرا حتا یردوکم تر دې چې یردوکم تاسو والی عن دینکم دا دین ستاسونا ان استطاعو کچر دوی وستاقت رسی ومن یرتدد منکم عن دینه اصو چه مرتد شو منکم دا تاسونا غن دینی د دین خپلنا فیموت او مرش و هو کافر په دې حالت کې چې دی کافر فاولائک حبطت اعمالهم دا کسان لی چې باطل شوی دی عملونه دوی په دنیا و الاخره په دنیا و اخرت کې و اولائک اصحاب النار او دا کسان ملګری دور دی هم فیها خالدون دی په دې اور کې همیشه ای نو اوس دې ځای یو مسله ده چې یو مسلمان که مرتد شه نو داغه ټول عملونه ضایع شي کوم عملونه چې کړي دي حالت د اسلام کې هغه ضایع شي خو کده د مرتد کېدو نه بعد بیا مسلمان شي نو چې هغه کوم کریډیټ لوس کړی دی هغه بیا اچیو کول شي او کنه چې کوم اعمال لوس کړی دي هغه بیا بیرته هغه رینسټیټ کېدای شي کنه نو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي اعمال نه رینسټیټ کیږي دیٹ از گان بس یو ځل لوس کړی دی هغه لاړو او ته نه ژوند شروع کیږي او دد یو نه ژوند شروع کی او باقی درې امامان وای چې دې کله واپس بیا مسلمان شون هغه اعمال هم پرین سټ او دغه درې امامان د دلیل نیولې په دې آیت باندې فولای ک حبتت اعمال هم په دنیا و آخرت صحیح فولای ک اصحاب النار هم فیها خالدون چې دلته الله تعالی دوه څه ذکر کړي چې مرتد شه او مرشه په حالت د کفر کې چې مرتد شه او مرشه په حالت د کفر کې نو اعمال باطل شو چې مرتد شه او مرشه په حالت د کفر کې نو اعمال څه شو باطل شو خو چې دې مرده شه په حالت د کفر کې واپس اسلام ته راځي نو حاصل دا چې اعمال باطل شي نه دي خو امام سلام الله علیه فرمایي دې آیت تجزیه بل شان ده د دې آیت انالیسس بل شان ده دې کې دوا عمل ذکر دي او دوا جزاګان آیت کې دوا عمل ذکر دي او دوا جزاګان یو عمل د ارتداد یو عمل د څه مرتد کېدل او دویم عمل د موت مریدل فیموت او جزاگان دوری یو حبطت اعمالهم عمل باطل دل او دویم اصحاب النار فی خالدون همیشه د پاره جهنم کی پاتی کیدل دویم جزا ده همیشه د پاره جهنم کی پاتی کیدل نو امام رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دلوم بای جزا تعلق دلوم بی عمل سرا او دویم جزا تعلق که دویم عمل سرا دلوم بنی عمل دسو ارتداد دلوم بای عمل سرا ومن يرتدد ارتداد او داغي جزادا فاولائك حبطت اعمالهم داغي عملون زائش ارتداد سر عملون زائش او دوهم عمل ده موت كفر سر نوس کا كفر بانه مرش ناغي بانه جزا مرتب ده هم فيا خالدون چمیشه ده تارو پا جهنم ان الذين تاكي سرا كسان امنو چی مان را وړه دي والذين كسان اجرو چی هجرت کړه دي وجادو في سبيل الله جهاد کړه پلار دا الله کي اولائک يرجون رحمت الله دا کسان يرجون رحمت الله دای امید لري د رحمت د الله یعنی او دی لري والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دي يسالونک عن الخمر والميسر اس اللہ تعالی بار بار ذکر کئی چھے دا خدای پلارا کے مالو لگو رہی خدای لارا کے مالو لگوی نو سکسانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوسو کو وے کمونگا گیمبلنگ کو مال حاصل کو خدا لارے کی لگو یا دا شراب کاروبار کو مال حاصل کو او دا اللہ لارے کی لگو اللہ تعالی جواب ورک چه اسالونکا سوال کیدتانا عن الخمر والمیسر دا شراب او دا قمار بازے میسر مانا قمار بازی قل تورت او آیا فیهما پا دیدوالو کے اسم کبیرون دیر لوئی گناہ دے دیدوالو کے دیر لوئی گناہ دے ومنافع للناس ابازے وقتی فائدی دی پکی دا خلقو دا پارا نو وقتی فائدی پکی دا دی چه شراب اس کل نو دا سے ڈرنک پشے ہاں فار ٹائم بینگ در تو منٹل پیس میں لاؤش قل تورت او آیا فیهما دیدوالو کے اسم کبیرون دیر لوئی گناہ دے ومنافع للناس او وقتی منفعتون دی للناس خلق دا پارا لگ گون دے سمنفعتون پر کمشتے فوری طور یعنی مثلا کہ گیم بلنگ دے ہوکو نو پر یوزل برتے ہو لشل ذرا ڈالو رہو دی خدا وقتی نفع دا واسمو ما کو گناہ دیدوالو اکبر من نفعیما دا دیر لوئی دے دا نفع دیدوالونا ویسالونکا نوز دیوی بیا خونا منسر دیر مال مال خون پا دغدو تری کو باندے یا لیکر سٹور کی او یا پا گیم بلنگ کی صحیح نبیا سخرش کو چی دقا کار ام جائز ندے نبیا سشیعو سخرش کو اللہ تعالیٰ مائیو تا لیمٹ کو ندے خودے خوچے کم سیستا پا حاجت ندے خرچ کا وَيَسْأَلُونَكَ أَسْوَالَ كَيْدَتَانَا مَا ذَا يُنْفِقُونَ چسش خرچی دوئی قل تورت اوایا الغفو عفو مانا زائد عن الحاجات چستا دا حاجات انہا کم زیادی شئے دے اگر سکر خرچ کا نا ستا دا حاجات انہا زیادی شئے دے اگر سکر خرچ کا نا یعنی زیادی مال سے در سرہ دے اگر انہا خرچ کا ہوکا نا سسور علی وسکی قل الغفا چه خرج کا ودا آغشینا چه ده ضرورت نا ده حاجت نا زائد ده کذالک یبین اللہ دارنگ بیان اللہ تعالی تاستا الایات احکام لغلکم تتفکرون ده ده ده پارا چه تاسو فکرو کئی فی الدنیا والآخرہ و دنیا و آخرت کے ویسألونک عن الیتامى اسوال کئی دتانا ده یتیمان متعلق قل تورت ہوا یا اصلاح لهم خیر چه اصلاح ده دویر پارا خیرون دیر بیتر دا و انتو خالتو ہم اس پیغمبر علیہ السلام بازی خلقو تا با یتیمان پا کفالت کے پاتشو لکا کشر رو لار بے مرشن نور کوٹ رو بورتا پاتشو کشر یا اورا رو یا خوریے یا داسی نوی دی یتیمان سر سو اللہ تعالیٰ ہوئی چھ بس دوی دی پارا بنیادی او جامع فارمولا خدا را چھ دی اصلاح کوشش کرو قل تورت او آیا اصلاح لهم خیر اصلاح دے یتیمان دے پارا دیر بیتر دا و انتو خالتو ہم اکا تاسو دوی سرا مخالطت کوئے مخالطت مانا یعنی تو آئی چھ سپرٹلی دے دی مال لک آفتر دنشم کولے علاہدہ تو دے دی مال لک آفتر دنشم کولے خوکہ زان سر بزنس کے کمبائن کم نشاید چھ خبے ہو کم اللہ تعالیٰ ہوئی بیادی عرور پا حیثیت زان سر شریف وَإِن تُخَالِطُوهُمْ كَتَاسُوا مُخَالَطَةً يَعْنِي مُشَارَكَتْ كَوَيْدُ إِسَرَا فَإِخْوَانُكُمْ نُدَاسْتَا سُرُنَ دِي وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ اللہ تعالیٰ پیجنی مفسد من المصلحِ جداد مصلحنا اس اللہ تعالیٰ وہی چھتا زان سر مشارکت کوئی کو خوز خستا پہ یو حرکت بانے پوہم سے کمزہ تفسات کے کمزہ اصلاح کے انو محاسبہ وزکم دخل وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اَكَچَرِ غُخْتَلِ اللَّهَ تَعْلَىٰ لَأَغْنَتَكُمْ نَا اللَّهَ تَعْلَىٰ بَتَا تو پا مشقت کے چوڑے ہوئے چیدہ تبہ چی خبر دا دا یتیم مال زان سے شریک اول پا اساس دا بزنس پانے منا روا دے اللہ ہوئی دا بتا رہا پارا دیرہ مشکل روا دے وجہ ما تا تا دا رولز ریلیکس کرل چی زان سے شریک بزنس کے واچا ہوا خود اس پا بنیاد اسلام بنیاد ان اللہ عزیز حکیم تاکی سر اللہ تعالی غلبے والا حکمت والا دے ولا تنکہ المشرکات امن کا کوئی مشرکان خزے حتی یؤمننا مگر بعد دے یؤمننا ولا تنکہ المشرکات امن کا کوئی مشرک خزے حتی یؤمننا مگر اللہ چی ایمان راڑی والامت المومنت اخام خایو مومن ونزا خیر دا دیر بیتر تس ونزا بھائی ورد ابتداد اسلام کی مشرک خود سر نکاح جائز ہو وَلَأَمَتُ الْمُؤْمِنَةُ أَخَامَخَا کافر سرا مشرک سرا بت پرست سرا ہر سر جائز نہ اس پر صرف عیسائی یہودی سرا مکروہ ولعمت المؤمنت اخام خایو انز مؤمنا خیرون دا دیر بہتر دا من مشرکت دا مشرک خزنا ولو آجبت کن اگر که آجبت کن تاست دیر مزدر کری دا مشرک خزی دا حسن پہ اعتبار بانے دا جمال پہ اعتبار بانے یا دا مال پہ اعتبار بانے ولا تنکحوا المشركين اپنے کام اور کوئی مشرکان ہوتا ذکا ابتدا کے د مشرک سرا د مسلمان خطے نے کہا ام جائز دی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو لونا دا ابو لہب د زامن نے کہا کہ او چ کلا نے کہا مشرکان سرا حرام شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو کو تلا کو کہہ رہا ہستی ولا تنکحوا المشركين اپنے کام اور کوئی مشرکان ہوتا خیان دی ارون خپل حتى يؤمنوا مگر علت ایمان راڑی ولا عبد مؤمن اخام خای امره مؤمن خیر من مشرک دا بہتر دے دیو مشرکنا ولو اعجبکم اگر کتا سل دیر مزدر کری مال او جمال یا حیبت و قوت و منصب دے مشرک اولائک یدعون الی النار دا مشرکان بلن ورکی اور طرف دا واللہ یدعو الی الجنہ اللہ تعالی دعوت ورکی جنت و مغفرت طرف تا بھیجنے پا حکم پر ویبین آیات ابیان اللہ تعالی احکام پر للناس خلق تا لغلہم یتذکرون دید پارا چی دوی خبر بانے زان کوئے کی ویسعدونک عن المحیض اسوال کی دتانا عن المحیض دا حیض متعلق چی بے حیض کی ذکر دو چسم خلقو یو یہودیان یو عیسائیان نو ہر چی یہودیانو اغیب دا حائزے حائزہ پہ جنے کھا یعنی دا حائزے خزن بے دا سے نفرت کو چی دا اغیب دا لاس بے عبوم نقبلو لے دا غیر دا لاس روٹائے بے نکوڑا بلکہ اگر بے زنان دا پہ جدا کمرہ کے بند اکڑا دا خصوصی اتو نہ ہو روزو دا پارا اتو نہ ہو روزو دا پارا دا اس دروازہ کے بولا ڈوڑائے ورکولا او گویا یعنی دیتا بے مدرہ پہ شریک ورس رکھی لی او بل طرف تا عیسائیانو اگر بے دا سیکسول انٹر کورس ہم پکی اجتناب نکو نیو پہ یو اسلیم او بل صحیح شو نو پیغمبر اسلام نے مومنان تپو تو کہ اسلام تقاضا سنا ہے وَيَسْأَلُونَكَ سوال کئی دتانا عن المحیض د حیض متعلق کل طور تو آیا هو اذن هو اذن د آزاد دو معنی کیجیے یو مانا بیماری او دو مانا پلیتی یو بیماری دویمه پلیتی نو الله تعالی وی دا بیماری هم ده او غونه پلیتی هم ده فاعتدل النساء نو ځان بچ ساتی د بیبیانو نه فی المحیض په حالت د حیض کې څه معنا سیکسوال انټر کورس مه کوئ ولا تقربون لا من از دیکھے گئے دی بیبیانو تا د جما په اعتبار حتا یطهرنا مگر الا چې دوی پاکی شي او بل قرات په کې حتا یطهرنا دا خو ده حتا یطهرنا او بل ده حتا یطهرنا نو دو صورت ویل تا مسله ولې د منسس کما مودا ده درې ورځې شپې سورا درې ورځې شپې او اکثر مودا ده لسر ورځې شپې یعنی کم از کم منسس د سورا لپاره دری وړه د سپور لپاره او ماکسیمم د الله تعالی رسپی اوس بیا ډیپند کوي د هر انډیویډوال په عادت باندې اصلور وی د چا پینز وی د چا شپګ وی د چا وو وی د چا ته وی د چا نه وی د چا لس وی صحیح دي ته وی عادت دا نن دا تور دوله کې چې عادت مختلف دي عادت دغه په دې کې مختلف دي اوس کا عادت دی یوې زنانا عادت دی یوې زنانا فار ایگزامپل اوروزی وی او دا بلیډینګ د اوروزونه زیات شو لسو تا یا ولو ستا دولو ستا دا دا او رضونا را پا دیخوا اضافی رو دی چی دی دا دی دا منزون و قضا براوڑی سبق ہے دا دی دا منزون و قضا براوڑی یعنی تا لسو پوری با انتظارو کی نو که دا لسو نم مخ کلا یعنی که لسو بان اسٹاپ شو دی مانا چی عادت چینج شو که لسو بان اسٹاپ شو نو دی مانا دا چی عادت چینج شو خو که دا لسو نروان دی نو بیا عادت نلی چینج شوی بیا دا اضافی بیماری دا او رضونا را پا دیخوا او رضونا را پا دیخوا تشید دا اضافی بیماری دا نو چې اضافي بیماری ده نو د عادت نه سیوا څومره ورځې چې دي دا غي د منځونو قضا وروړي روزه خو باسه هم قضا یې ده نو دا ته نه کوم بیا هم سره ده دا غي هم سره ده اوس کله لا سره ده بلیډینګ اضافي شه نو روزه بنې سي غسل به وکي روزه بنې سي هر چې د مرس کیفیت ده نو دا سه بنده ته بیا شریعت کې وایي صاحب عذر سوې ورته صاحب عذر لکه یو سړی چې د موتیا احساس کیږي کی دا صاحب عذر دی یا یو سړی باندې داسې زخم دی چې هغه نه وبو بېږي نو دې ته وایسته صاحب عذر یا یو سړی داسې بادی بواسیری دی صحیح نو داغه د پاره حکم د شریعت داده چې د هر مانزه د پاره به اودس کوي کاو د سنی ما سوم به هر مانزه د پاره اودس کوي که په حالت د مانزه کې هم دغه پېکې روانې نو د مانزه پر حد راغو دس نه ماتيږي لمانځه تر حدا دا غوډس نمات بل مساله چې کده زنانه عادت د لسره زنه کم وي د زنانه عادت د لسره زنه کم وي کله وینه ودریده نو سیکسوال انټر کورس ورسره تر هغه پورې جایز نه چې تر څو پورې غسل نه کړي که عادت لسره دی چې هغه میکسیمم پیریډ دی عادت لسره دی چې هغه میکسیمم پیریډ دی نو سره بلډ سٹاپج سره سیکسوال انټر کورس جایز شي قبل د غسل نه خبر زين کړل دا فقهي مسله دي حرام ده ودرسته نه خلا کې نه نه نه دا ګناه ده یو جن سړي په زين باندې به بوج وي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته صحابي راغې ورته زين باندې بوج داسې عمل مکنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته کفاره ورکا نو دې لپاره فقهي کفاره نشته خو د زين هغه بوج ختمولو لپاره سړي صدقه وکړي نو صدقه تر سره مطمئن شي چې زين باندې بوجي نو باید چې سره صدقه وکړي نو سره ریلیکس شي ذات تو هرنا کله چې دوی پاکي شي فاتوهم نا نو بیا دوی تر اتل کوي خیس و امرکم الله با طریقا یا هغه ځای ته چې الله تاسو ته حکم کړی دی نو دې دا بل مسله خیس و امرکم الله چې کوم ځای د پاره الله اجازه درکړي کوم ځای د پاره الله اجازه درکړي نو معنا دا ده چې مباشرت په دبور کې دا حرام قطعي دی دولي زکه چې خدای اجازه ورکړې صرف د قبول لپاره الله يحب التوابين تاکي سره الله تعالی محبت ساتي التوابين رجوع کوونکي الله تعالی ته توبه معنا ریټرن ټو الله ويحب المتطهرين والله تعالى محبت ساتيا چاسرا چه سوق زان پاک ساتل غواړي نساؤكم حرص لكم دي ديان استاسو حرص لكم دا زائد فصل لتا زائد کروندې دي فاتو حرسکم را تلکوی دے فصل ادے مونگوارتا پٹے وائی تاس ورسو ہے ازمکا را تلکوی دے زائد فصل کرلو تا انا شیطن پا کیفیت بانے چا سنگستا سوخی کم کیفیت بانے خورا تلل بکے اغزمکی تا غلط زائی تانا غلط زائی کے وطو تخم زائی کے انتا خود ذرغنے امکان نیش تا صحیح وقدموا لانفسكم اولان دکې د ځانونو خپل لپاره قدموا لانفسكم اولان دکې د ځانونو خپل لپاره سمانه یعنی پناو غواړي د شیطان نه چې کله مباشرت کې نو څوک پناو غواړي د شیطان نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللهم جنبنا عن الشیطان وجنب الشیطان عنا وعما رزقتنا پناه غواړم په خدای باندې د مردود شیطان نه او الله تعالی جنبنا عن الشیطان مونږ د شیطان نه یو جانب تکي او شیطان زمونږ نه او هغه اولاد چې مونږ تر کې د هغه نه یو جانب تکي دا سنت دي چې سره دا جمله وایي واتقوا الله ويرګ الله تعالی نه وعدمو پوه شي انکم ملاقو چې تاسو الله تعالی سره یو ځای کېدون کیه وبشر المؤمنین ابشارت ورکې مؤمنانو ته ولا تجعل الله مگر زوی ذات الله انم د الله غرزت النشان علی ایمانکم د قسم نو خپل د پارا نو شریعت اسلامي کې بلا وجه قسم کول ناروا دي دا ته مسله ولیکه چنه دنا چا ډیمان کړی دی نه ضرورت ته ورته او ته وایه قسم دی نه ناروا کار دی الله تعالی وایي قسم مانا چې نه زه قسم کوم د خدای په ذات باندې او قسم کیږي دوو شیونو سره یعنی په دوو ارادو باندې یو چې دا کوم ذات باندې زه قسم کوم دی زما په پټو په ښکارا باندې عالم دی نو دا صفت د چا دی د الله نمبر اول او نمبر دویم چې که ما مخالفت وکړو نو دی زما په گرفت باندې قادر دی دا صفت هم د چا دی د الله د دې وجه الله نه علاوه بل څه باندې قسم نه کیږي ځکه چې دا دواړه صفات نشته الله نه علاوه بل ذات کې دا صفات نشته نو خو هغه په هر پټ او ښکارا باندې عالم دی نه د هر چا په ګرېس باندې قادر دی دا صفات یوازې چا دی د الله دې دې وجه قسم چې کیږي یوازې چا باندې کیږي الله باندې کیږي اوس دغه قسم دا به بلا وجه نه کیږي دا شرعا به حیايي پیدا کوي الله سره سره ته شي به حیا شي به شرم شي د خدای عظمت له ذهن نه وځي چې دا بار بار د قسم لفظ څوک استعمالوي د ذهن نه وځي د خدای عظمت او خدای دیواله اوس نو دی وجه الله تعالی وای چې زما نوم او زما ذات نشانه د قسمونو مگر دوی بلا ضرورت ولا تجعل الله مگر دوی الله تعالی غرزت النشانه لایمانکم د قسمونو خپل پارا ان تبرو د دې د پارا چې تاسو نه کان پاد شي وتتقو متقیان شي وتصلحو بین الناس ایسلاو کې د خلقو مینس کې نو اس کم سره چې بلا ضرورت قسمونه هي قسمونه کوي نه خو هغه نیک جوړې دي شي نه متقی جوړې دي شي نه د خلکو مې اسکی اصلاح کول شي نیک او متقی ځکه هیڅ جوړې دي چې نیکی او تقوا راځي to the level of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala in your mind چې ستا په قلب او دماغ کې د الله عظمت سوره پروت ده. ستا قلب او دماغ کې د الله عظمت او لویواله سوره پروت ده. او نمبر دیم وتصلحوا بین الناس، چې کوم سړی بلا وجه قسمونه کوي خلک هغه باندې اعتماد نه کوي، خلک هغه باندې اعتماد نه کوي، خلک وایي د قسم لکه زردکو خوري لکه د ګازرو. دا یو مسله شوه. دویمه مسله، بعض اوقات یو سړی جذباتي شي، ایموشنل شي، نو د نیکۍ د کار نه قسم وکړي. څنګه قسم وکړي؟ د نیکۍ نه. الله تعالی وایي داسې قسمونه مه کوئ چې په هغې ځان د نیکۍ نه منع کوئ. لکه مثلا یو سړی قسم وکړ چې قسم په خدای که زه دې درس ته ورغلم، داسې کوئ مه ګورو. او که ومه کړ نو د قسم به کفاره ورکړي او درس ته به راځي. صحیح. لکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې د نیکۍ د کار نه قسم وکړ نو فلیحنس نفسه، دیر ځان په قسم کې حانس کی. حانس کېدل معنی یې قسم مات کی، دیر څه وکړي؟ قسم مات کی. ولیکفر عن یمینه، د قسم نه کفاره ورکړي، د قسم نه کفاره ورکړي او د نیکۍ کار ته راځي. فلا تجعلوا الله مغرزوا الله تعالى غرزة لإيمانكم نشانا دا قسم نخبلو عن تبرو. نزلت يو كلمة بيا پتا پرتا الله تبرو، شدا سي قسمون پا خدای مكوه شي نیکی بنو كم قسم ملي پزاد تا خدای زبدا بخير كارو نك. وتتقوا يا قسم ملي الله باني الله تتقوا، چزبا بالکل لتقوا کوشش نكم. یا قسم دې الله باندې الله تصلحو بین الناس، چې اسلام او نکي مې دخل کو کې. والله سميع العليم، الله تعالی اوریدونکو عالم دې. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، لا يؤاخذكم الله نني ستات الله تعالی باللغو في ايمانكم، واللغو باندې په قسم نستاذو کې. نو لغو قسم کوم ته وي شي کې دې قسم قسمونه دي. یو تو یمینه غموس، یمینه د غموس معنا ده غوطه ول، غوطه زنی. تاسو څه وای؟ غوطه، غوطه ول. نو دې ته وای یمینه غموس. دا قسم دې په یو امر ماضی باندې سره د علمنا چې حقیقت زماره قسم خلاف ده. یعنی په یو تیر کار باندې قسم کول چې قسم دې دا کار داسې نه شوی، حالانکه ته په دې پوه شې شوی دې خبره کې. صحیح. نو دې ته وای یمینه غموس. دې لپاره کفاره نشته، بس دې لپاره په دوزخ کې یو غوټه ورکولي، په جهنم کې یو غوټه ورکولي، دې لپاره ورته الله دې موږ بچ ساتي. دې د وجه ورته یمینه غموس وایي. دویم یمین اللغو، لغو قسم په نزد امام شافعي رحمت الله علیه چې بلا اراده په جبه باندې راشي، بلا اراده په جبه راشي. لکه سړی والله څه وایي؟ والله. اراده نه ده قسم، خو والله لفظ وایي، والله قسم دی. نو دا امام شافعي رحمت الله علیه په نزد باندې یمین اللغو دی، د امام صاحب په نزد نه دی. امام صاحب پنځ باندې یمین منعقد دی، دی باندې بکفاره راځي. لکه چلتا حدیث ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثلاثن جدهن جد وهزلهن جد. درې خبرې داسې دي چې هغه کتا مسخره وکړه نو هغه قصد او قصد او هغه قصد دی. ثلاثن درې شیونه داسې دي چې هغه مسخره او قصد او قصد او قصد دی. طلاق، عتاق او قسم. ازادول د مریم، د مریم او د وینځ ازادول. نو که چا مریم او وینځ سره مسخره وکړه، او مرګریه ته آزاد دی. صحیح. نو بل دی آزاد شو. صحیح. او که چا خود سره مسخره وکړه چې او هني تما باندې طلاق ہے، بس طلاق شو، دغه دې مسخره نشته. صحیح. او دریم قسم، نو که قسم چا او مسخره باندې وکړه، مسخره باندې، حالانکه مسخره خو مسلمه ده چې نفي ده، مسخره خو مسلمه ده چې ستا سره اراده مراده نشته. او هر چې دا والله ده، دلته خو د نفي اراده نشته، ستا جبې ورمنډه کړه. نو امام رحمت الله علیه فرمایي دا منعقد قسم دی. یمین اللغو د امام صاحب په نسبت باندې دا قسم دے پیو امر ماضی، قسم دے پیو امر ماضی پا دا سے انداز چیر دا خپل علم داوی چی دا خبر ام دغت لکے چیزی کو دا در مخالف تصور علم نہیں دے وی ام دغت سیو اس لازد سوا پا امر ماضی بانے پیو تیر کار بانے قسم کئی ار دا علم دارے چی ام دغت سی دا حقیقت داغی خلاف ہو خواہ رس تو پتاو لگی دا حقیقت داغی خلاف ہو خواہ رس تو پتاو لگی دا نزید یمین لگو وی دوانے مواخذہ و گرفت نشتا او دریم یمین منعقد دے. منعقد نو منعقد قسم دے پا یو امر بانے پر مستقبل کی دکولو یا دا نکولو، دکولو یا دا نکولو. نو که مخالفت ہوکو نو کفارہ پہ لازم دا، که مخالفت ہوکو نو سری کفارہ پہ لازم دا. یعنی سا کفارہ خدا جی پا شریعت کی مشخص دی، لکہ دا قسم کفارہ چی یا دری روجی دی یا لسو مسکنان تا روٹا ورکول دی، یعنی لس فی دی ورکول دی. او حکمت دے کفارے دا دے چې ستاره زین نه غوښ ختم شي، کوم سټرس یې ور باندې چې هغه سټرس ختم شي. لا يواخذكم الله من استاس والله تعالى باللغو فلغو بانه في ايمانكم فقسمن استاسك ولكن يواخذكم لكن الله تعالى بني استاس بما كسبت قلوبكم باغشي بانه كسبت قلوبكم كستاس رنو کرده يعني اراده کرده والله غفور حليم الله تعالى بخل كده بردبار ده للذين يولون من نسائهم نداوس اهم مسئله ده شریعت اسلامی کی سسیدون دی د سپریشن د خزی او خاوند پر طریقی دی یو تو وی طلاق یو تو وی ایلا ایلا الف ی لام الف او حمزہ بل تو وی زہار بل تو وی لعان بل تو وی خلع او بل تو وی فسخ یا تفریق یا طلاق دا درې قسم دی یو رجعی رجعی طلاق لفظ د طلاق استعمال اول دی یوزل یا دوزل یوزل یا دوزل خو لفظ بید طلاق دی توی رجعی نو حاصل د رجعی داره چکل دا لفظ خاوند استعمال که یوزل یا دوزل دتا حق دو رجوشتا قولا یا فعلا حق دو رجوع تشتا قولا یا فعلا پا عدت کی پس اکی پس زمانه دا عدت کی پیریت کی عدت پیریڈ سشے دے 3 منسز سشے 3 منسز او کہ منسز نہ رہا بیا 3 منسز صحیح او کہ نہ پریگننسی بھی نہ بیا انٹل ڈیلیوری بریشے نہ ہوئی کہ منسز رہا دی نہ 3 منسز کہ منسز نہ رہا دی دا بیمارہ دا وجی یا دا عمر دا وجی نہ بیا 3 منسز او کہ پریگننسی بھی نہ بیا انٹل ڈیلیوری نہ کہ دا پا جبا ہوئی خزیتا چی ماتا تا رجوع کرے دا نہ ونس اگین شی ویل بیکم ہز وائف خواہ طلاق مخبل زائی اولاری اگا نہ ختمی نہیں صرف داغی اثر سسپنشن صحیح اطلاق یو دنه ولار دی او که دو ولار دی نو دو دنه بس بیا یو دانه در فرشتا دو کارتو ستایس دی صحیح خوال تا ولار دی صحیح نو که درین بورتا رشن بدری والا شریک عمل کئی او که پا عدد که دن نا در رجوع نکلا نا قولا او نا فعلا نو دا خذ جدا شی عدد تیر یو سر خذ جدا شی بیا دا یو زائی که دیشو پا یو نکاح جدید بانده نوی نکاح بکنی رسته فلاخانه زبطا علا پردن شو مفتی دن جور کنسو ستاسو خو خدا دنو خراب خطرناک خطر نه نه تاسو انجینیران یو چې دا مفتی انجینیر شنه له بټی دا قیسه بیا عجب خبره وای خلق خان دی ما دا چو مسجد لګ سره یې یا دلانه کې یا نه کې زړه لري چې زړه لري شاشه چې بل اس ورته وای ایسا دې تا به سپیشل در په دره کې څوک په خاطر مال دا خرجه په خاطر مال کې هغه څه نه نه نه دې ته وای راځي دویم طلاق دی باین دا باین لغوی مانا دا جدا کون کی یعنی آغا طلاق چی جدا کول کی نو دا پا حالت دا جگڑی کی جنگ کی یعنی خذ خون جنگ کون او لفظ دا سے استعمال کر چی غیصر دا غصی اظہار ان کی گی اور طلاق اظہار ان کی گی کل اور طرح صرف دا غصی اظہار کی گی اور کل اور طرح دا طلاق اظہار کی گی لکا مثلا دا خذ خون جنگو او خون دورا غصہ شو چی دا غیر چادر را واقع چادر وای تاسو ورته ادا ته ورته ورته واخ لا کرزا واخ لا صدا دې وځه زماره کور لا کرزا یا کر مون پښتنو لا غل بڑ مېړو ورا اسه وای ته نو وای صحیح نو زدل تا د خاون نه بدنیت ته پوس کول شي دا ولیک یعنی دا داسې نه چې بس اغل لفظ وای واقع شي نه ته پوس بده کو چې ستا صرف د غصې اظهار او کنه اراده لري ود طلاق ورته ولې نو کاغه د غصې اظهار خو دې وکړي خو کاغه زما اراده وا اوسه په دې لفظ یا په دې حرکت نه اراده لسه د طلاق او د طلاق باندې وای کله غصې اظهار اراده وا نو غصې په غصه کو کاغه وای چې زما په اراده وا د طلاق نو دا طلاق باندې شو حق د رجوع ورته نشته دا ولي کسه فلا خان حق د رجوع ورته نشته خو چې عدت تیر شي نو په نکاح جدید باندې به وځي کې دی شي دا خو وای د میاشتې یا درې میاشتې یا پرګننسي ډیلیوري اوس ته خبر وکړه خبر الکه وای چې کله ایشو برابر شي څګه بیا کنفیوز کی بس وی ار ډن بس ولا غیر ادا وکړ اور ها عربی خبره پکې نشته ټول خلک عربی نه وای ها نو دا باین شو دریم د مغلظ طلاق مغلظ طلاق مغلظ یعنی خذ تدری طلاق ور کولی په یو ځل یا په دریو مختلف اوقات کې دری طلاق ور کولی په یو وخت یا په دری مختلف اوقات کې رجوع نشته خدا عدت تیرے دونا بعد خذی او بل چا سر نکاو کو تو اغسر سیکسول انٹر کورس ہمو کو پر تا طلاق اور کل بیا دویم خاون او دا غی عدت ام تیر شو او بیا غوار نڈون بی خاون سر نکا کو لی تحلیل وی ورته سو وی ورته تحلیل نا حلال اخو مکروه عمل دا خو یعنی پروسس دا سو چلی دا د دې وجه خو که د حلالې په اراده باندې نکاح وکړه د بل سړي سره نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی لعن الله المحلل والمحلل له دا لومبنی خاوند هم لعنتی دی دا دوی هم لعنتی دی صحیح بلکې بل حدیث کې ورته وایي التیس المستعار تیس هغه نارینه ځناور ته وایي چې د دې مادو دپاره چا ساتلی وي صحیح پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي دا دویم خاوند خو تیس مستعار دی دا خو لکه چانه مونږ تاسو مشوایې او مشوایې مشوایې کوم نو مشوایې که څه ګامېش نو ګامېش نه تاسو ګامېش نو دا داسې ده لکه چې ګامېش ته مستعار کړی بارو کړی پیغمبر علیه السلام وایي دا خو د ګامېش مو بارو کړی ځنه صحیح نو دا عمل مکروه دی دا عمل مکروه دی البته دا غوړي کده مثلا چې که په دغه نیت باندې یا په دغه شرط باندې چې دا دویم نکاح ور وکړو نو نکاح جائز دی شرط ساقط دی دا ولیکه یعنی د دویم خاوند سره دا شرط لګو چې تاسو در په نکاح کوو چې ته ور سره یو ځای شي نو بیا به طلاق ورکړو او هغه اګریم شو نو نکاح وشو په نږدې امام صاحب خو دا شرط دراپ دی دیټ از نتینګ دا ولیکه نه نه هغه باوند نه دی چې به طلاق ولې ورکړو هغه وایي ته دلای تا طلاق ورکړي زه خو دلای نه نه ورکړم طلاق صحیح شو او په نږدې درې امامانو دغه نکاح نه کیږي ای پنی باید دغه نکاح نه کیږي امام رحمت الله علیه فرمایي اټ هاز نتینګ ټو ډو وذ نکاح نکاح از ډن بٹ شرط از ڈراپ نا پتہ اللہ بارے کلک شو نا دیتو ہے مغلط بل شیر زہار زوا یا لفری زہار دا عرب دا طریقہ وا چکل بے خد تاوی دا غصی پا حالت کی تا ما دا پاردا سی لکا زمان مرشاد تا زمان پاردا سی مرشاد لک شاد بے لکا زمان مرشاد شاد دا دی وجلی عمل تا زہار وا اور دی مشرکین عقیدہ داوا چی دی سر دا خد فارئے والحرام شوا تولی کا که ساری کل بیگراوند معلوم نہیں بیا پتہ نہ لگی چې دا فارئ اور حرام شو اسلام چې راغی نو ردی دا فارئ کفاره ورکړه صحیح لازم کړه کفاره پی تو مسکینانو ته بډوړای ورکړي یا به دو میاشتې روزی نیسی یا به یو غلام یا وینځه آزادای په درو کې اړیو ته پورې شي خو یو ځای کېدل بول الله جایز وي چې دا روزی پوره شي یا دا غلام آزاد کی قدام نه کوي نو بیا به تقاضا دې کول شي بس طلاق ورکړي چې دا آزاد شي نو سسپینډډ نه ساته دغه څه ژوند دی مساته دې ته وایي زهار بل شی دی ایلا نو ایلا دا ده ایلا چې خاوند قسم وکړي د ښځې نه چې زما د قسم وي که تا ته رانږدې شم څلور میاشت تذکره وکړه چې قسم مې دي که تا ته څلور میاشت رانږدې شم دې ته وایي ایلا نو که په دې څلورو میاشتو کې دننه ورته ورنږدې شو نو کفاره د قسم ده دی دلی که نشکله هم که په څلورو میاشتو کې دننه ورته نږدې شو نو څه پې لازم دي کفاره د قسم تسلور میں اٹھے کہ دن ورتن دے نہ نو پورا کی دو تسلور میں اٹھے سر یو طلاق باین واقع شی سوا کی شی باین منگل وانے ذکر کھڑی دی طلاق باین واقع شی نو طلاق باین کی بیاسی دا عیدت تیرے دونا بعد نوے نکاح دا عیدت تیرے دونا بعد تجدید نکاح بل شے دے خلا ایلانا بعد بل شے خلا پھلا کی کت دا خز مطالبر دا خاون طلاق پو بدلر سمال کی پو بدلر سمال کی ان خدا خاون ته وای چې زما ستا په ذمہ کې مہر دی نه غواړم خو مال طلاق راکا یا ورته دومره پیسې به درکم خو مال طلاق راکا دې ته خلع وای نو خلع سره هم طلاق باین واقع کیږي خلع سره څه واقع کیږي طلاق باین بل شی دی لعان که خاون په خپل خزه باندې تهمت د زنا ولګي یا دا غي بچي د ځان نه نفتی چې دا کوم بچي دراوړې د زمانه نه دی بدعملی دې کړی یا ورته وای تا زنا کړی نخذ ته حق شته چې اسلامي عدالت تلاړه شي او دا قانون سوکي چې زما عزت داغدار کړی دی څه کړی دی زما عزت داغدار کړی دی نو هلته قاضي د خاون نه بد د دې سړي نه د نه بد قاضا کوي چې د دې په دې بد عملای باندې څلور ګواهان پیش کړي ځکه د زنا جرم سو ګواهان سره ثابت دي څلور سره څه سره ګواهان نه کو ورل دا لار ده چې دی وایي چې ما دروغ ویلی دي یا دا جرم نشي ثابتولی نو چې جرم نشي ثابتولی او دروغ دی ویلی دی بیا خو باید تا ته سزا ملاوشی سزا ته ملاوشی سزا حد قضا اتیا دوری دی په خپل خبره ټینګ ولاړ دی په خپل خبره ټینګ ولاړ دی نو قاضی د خزنه ډیمانډ کوي چې ته ایڈمټ کې دا جرم ایڈمټ کې قبلې نو کاغه وچنا زنه قبلو تورې نور کې دا مسله ذکر ایت نمبر شپږم والذین یرمون ازواجا و کسان چې تو متو لګی قلو بیبیانو باندې د زنا ولم يكن لهم شهداء نيد سر غواهان الا انفسهم مگر صرف د دوی خپل ځانونه فشهادت احدهم ارے وکتل نو بیان د یو د دوی یعنی خاوند هغه به د قاضي وړاندې سلور واره یو اقرار کوي او گواہی وکړي قسم بوچه دی سب وای اربع شهادات بالله سلور واره به وای اشهد بالله زه خدای حاضر ناظر ګان انه لمن الصادقين چې زه دا چې کوم تهمت باندې باندې ګوره دا رښتیا دی سو واره به وای دا سلور واره والخامسه تو پنزم کرت باندې به وای الله نت الله عليه چې په ماره د خدای لعنت وي ان کان من الكاذبین کما درو وای دي سلور واره به وای زه خدای حاضر ناظر ګنم چې ما رښتیا ویلې دې زنا کړی دا پنزم ځل باندې به وای په ماره د خدای لعنت وي کما درو وای دي صحیح شو اوس دوه خپل طرف پورا کړ خپل طرف پورا کړ اوس به قاضي د خدای نه ډیمانډ کړي ایڈمټ کړي نو کا وای چې نه ایڈمټ کوم دا درو وای نو بیا به هغه سلور ځله قسم چته او کاغه د قسم چتول نه انکار وکړ چې نه زنه دا جرم ایڈمټ کوم نه قسم کوم نو جیل ته بزی جیل ته بزی جیل ته بزی او جیل کې به پردای ترغه چې یا قسم ته تیار شي یا ایڈمټ شي کني پرته به دا لپاره ټایم نشته دا لپاره ټایم بس دا لپاره ټایم دی دا چې یا خدای شي ایڈمټ کا او یا قسم نه وکم کاغه قسم واسه وایم ته ډونټ سری کاغه تیار شو قسم ته ويدرعو عنها الغضاب ادف كيف بدا دي خذنا سزا ان تشهد اربع شهادات بالله چدا قسم کے سلور قسم پا اللہ تعالی بان انه لمن الكاذبين دا سلور دل وی چ اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني بي من الزنا زقل حاضر ناظر گنم زما دے خاون چ زما متعلق دا کہ زنا خبر کڑے دا دے دروخ سن دے سو وار سلور وار او پینم کرت والخامسة اپنزم کرت بانے بوئے ان غضب اللہ علیہا چی غضب دا اللہ دے پدے بانے الکان من الصادقین کبھی دا درستنو نا چی پمارے دا خدا غضب بھی پمارے دا خدا غضب بھی انکان من الصادقین کبھی رشتی آوے دی نوز دوم پورا کہ اس پدے دوار کیوں کس در وزن خام خال خوسمون خنوشی ویلے یا دا در وزن دے یا دا در وزن دے صحیح نوز قاضی با ددوی پمیس کی تفریق کئی سبا کئی تفریق سے پریشن بس آبا ٹکری ورکی دست د سپریشن او د سے تفریق دے او د سے سپریشن دے چې المتلاعنان لا یجتمعان ابدا بیا تر قیامت دی یو بل سره نکاح نشي کولای دا ټول توري کې دلیا غن نتیجه ده چې دی یو سره په نکاح وځي کېدای نشي د دې سپریشن اور لاستینګ دی مزارعان دی فسخ معنا ډیزولوشن فسخ معنا ډیزولوشن ډیزولوشن کوډ کوي امی عدالت کې خو د ډیزولوشن د پاره ځان لا ګراوندز دی چې خزه کله حق لري چې محکمې ته لاړ شي جمهور وای جمهور معنا درې امامان امام مالک امام شافعی او امام احمد چې خاوند ضرورت د ژوند نراړي کوړه سنراړي ضرورت د ژوند نراړي کوړه نفقه نه کوي نو درې واړه امامان وای چې ته خد ته حق ته عدالت ته لاړ شي او ډیماند کوي د سپریشن لپاره د ډیزولوشن لپاره تقاضا د فسخ کوي په امام سره الله علیه فرمایي چې د دې لپاره تقاضا د فسخ نشي کولای د دې لپاره تقاضا د نفقه کول شي چې عدالت تلاړ شي او خپل حق په دې خاوند ورمړي صحیح شو نو عدالت به داسې تنظیم کوي یا دغه تنخانه یا دغه بزنس نه یا دغه جاب نه یا دغه مال نه چې دې خپل ضرورت پوره کړي دا ولې کدار امام سے مذہب دی ځکه امام رحمت الله علیه فرمایي چې کورونه روانو څه کار نه دي کورونه روانول شکر نه دي او یا ناخذ وین ناخذ عدالت ته تلی شي چې دا خاوند ما سره ظلم کوي وهمه دبي مې بلا وجه امام سلام الله علیه بیان وی چې خاوند ته بلوم به تنبیه ورکول شي کې بیا سزا خو تفریق نه به بچکول کول شي چې کور نه روان نشي او قاضی باندې موقوف دي سزا ورکړي دا د قاضی په حال جیل ته لیږي کډه بایې کسه کوي واسه به څه کوي دا خو به ګول ورته او چې کم قسم زیاته ورته کوي البته ډیزولوشن په نیو د امام سلام الله علیه دا په هغه صورت کې د خدای حق دی چې بدني نقص په خاوند کې بدنی نفس په خاون کې سیکسوال سټیسفیکشن نشي کولای لاندې وګوره دا آیت ته للذین یولون من نسائم کسان یولون چې الاو کې من نسائم د خود خبرونا تربص اربعۃ اشهر غیب انتظار کې سلون میاشتي فین فاو کته رجو کړه په مدت کې دنه کفاره د قسم بور کې چې موږ ذکر وکړو فین اللہ غفور رحیم تاکی سر اللہ تعالی بخل کے میرا باندے و ان غزم الطلاق اکدی عظم دا طلاق کرو فین اللہ سمیع غلیم و اللہ تعالی اوریدن کے غالم دے چی سرور میں آشتی تیری شید قسم نباد ادین از دین شی ورطا نو اٹومیٹیکلی طلاق واقعی شی پنیز دے امام سے والمطلقاتو طلاق شوی خزے یتربسنا دی با انتظار کئی بی انفسین لا پخپلا سلاسط قروئن دری قرئے سورہ دری قرئے نو دا قرآ لفظ چی دے دلالتو لکے دا قرآ لفظ دا کیا من دے پارا بھی کے منسیس تم ہوئی او دا منسیس نبات کم پیوریفیکیشن چیوی اگر تم ہوئی دا منسیس نبات چی کم پیوریفیکیشن ٹائم راجی اگر تم سوئی قرآ ہوئی او دا شافی سے پنیز بانے دا دے قرون مراد پیوریفیکیشن ٹائمز دی سشیری پیوریفیکیشن ٹائمز او دا امام سے پنیز منسیس او سیو مسئلہ زمنی و سرولی کے اندہ بوازی حاشی دا لطول امامان و مذہب دے چی مسنون طریقے سر طلاق خز تورکی گی سنت طریقے سر طلاق کسو خز تورکی نو دا بڑا پیوریفیکیشن ٹائم کی ورکی منسیس کے بنو ورکی چی کلا منسیس بھی اخوات طلاق نو ورکی نو طلاق واقعی شی خو خلاف سنت تی تورکی دا ہاں مسئلہ دا او کلا یعنی بعد وقت دا ضرور دا جی بلا لاب نشتے یعنی خمخواب طلاق ورکی نو بسکے نو سنت طریقہ دا چی پا حالت دا طور کے ورکی شی نا پا حالت دا حیث کے آ مکروہ دے حالت دا حیث کے مکروہ دے بلکہ دا بازے اے مو پنیزبان واقع نا دیا طلاق دا حیث دوران کے طلاق ورکو نو شافی سے بوئی طلاق واقع نا دی طلاق واقع نا دی امام سے بوئی طلاق واقع دی تو مکروہ دی دا پریکٹس ڈس لائک دے اس پتہ لگے چی ریکمینڈڈ وے آف طلاق دا وہ پیوریفیکیشن پیریڈ ہی نو سی پیوریفیکیشن پیریڈ بھی نو دا لاجیکل دا چی قروب بیا منسیز بھی الا بدری عدد پورا کی گی دا پیوریفیکیشن پیریڈ تیر سی نو نمبے بیا یو منسیز راشی دا بدا غینا بعد بل منسیز را دی بیا بل منسیز امام سے فرمائی کہ چی کتو ہے چی پیوریفیکیشن پیریڈ ہی عدد تے نو دا چی پا کم پیریڈ کی دا طلاق ور کرے دے دا کاؤنٹ تے کرے دے کاؤنٹ امام سے وہی دا طلاق چی کم پیوریفیکیشن پیریڈ کی ور کرے دے دا کاؤنٹ تے او کرے دے کاؤنٹ نو کہ وہاں چی کاؤنٹ تے نو دا دی سے اسے خبر طلاق نا وہاں دے تیرے شوی کنے بھی تیرے شوی خبر دین کرال یعنی مثلا دی یوی خد منس زادی لس رضی نو شل رضی وی پاکی وی سور دی پاکی شل رضی نو دی شل رضی کی دوارا دی تیرے شوی چی دی خاون طلاق ور کرال دوارا دی تیرے شوی چی خاون طلاق ور کرال اس دا کم اتن لس رضی دی دا بای او پرفیکٹ پیوریفیکیشن پیریڈ کاؤنٹ اے کاؤنٹ کے کنے وی کاؤنٹ کے کہ کاؤنٹ کے پرفیکٹ نہ پرفیکٹ دینا تو کہ دینا خود دوارا دی مخی تیرے شوی او کنے کاؤنٹ کے دا دینا علاوہ نو دری پیوریفیکیشن تا بای دیدار کوئی نو دا خو پاو کم سرور سو خبر دین کرال امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جدا کو یا کمے دے پر عدت کی دیا یا زیادتی دے یا کمے دے پر عدت کی او یا زیادتی دے او دے مدا چھ امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تو پیغمبر علیہ السلام یو بی بی دا رضی اللہ تعالی عنہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کی چھ زما دا بریڈنگ کلا دا روز نہ زیاد چھ دا بریڈنگ مثلا دا روز نہ زیاد چھ نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ہوئے انتظری ایام قرئ کی ثم مغتسلی و توضئی لکل صلاه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے د خپل قر رز انتظار کا منځ نه کوا د خپل قر د لفظ استعمال کی د قر رز انتظار کا منځ نه کوا چې د قر کوم روز د دی عادتن نو چې هغه تیری شنو غسل کا او د هر منځ د پاره بیا او دس کوا هر منځ د پاره بیا او دس کوا نو پیغمبر علیہ السلام دا لفظ قر په خپل د منسس په نام په معنا کې استعمال کړ نو لیکو ته تایید دی امام سے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لفظ قرآ تو مانا دا حیض استعمال پل حدیث یہ صحابی دا بریرہ دا آگے نام دا بریرہ دا آگے سپریشن شوئے دے خاون سرے سپریشن شوئے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام التا ورطا لفظ ہوئے اگر وہ سورہ با انتظار کم ہوئے اعتد دی صلاة حیض انتظار بکے دری منسس التا لفظ حیض پیشری ہوئے ناولی کم چھے بریرہ تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دریو حیزونو ذکر وکړه چې اعتدی صلاه صحیحه زین درې حیزونو انتظار وکړه نو د دوالو حدیثونو دا معلومه شو چې د قرونه مراد څه دی حیز منسس او حکمت د دې سره یعنی دا خو حکم دی چې درې حیزه به انتظار کوي صحیح حکمت یې سره حکمت دار کې پته ولګی چې ووم کې څه شیشتا کنيشتا ولا يحل لهن جائز من دو دو پارا ان يكتمنا چپٹ کی ما خلق اللہ چ پیدا کرے اللہ تعالی فی ارحام پر رحمن دو کے نو رحمن کے دو شے پیدا کی یا منسز والا وینا پیدا کی یا بیاسی بچے ان کل یومن باللہ ایک چر د ایمان ساتھ اللہ بان اور رز اخرت بان و بغولتهن عملن دو خاون دان دو حق برد دین نا دا زیاد حق دار دے دوا پسید دے فی ذالک پدے کے ان ارادو اصلاح کدے ارادہ کرے یو بار بیا دری کنسلیشن او دا پیچ اپ اللہ تعالی وے چکه حیز حیزونه که دی تیرم شی نو دا با دا خوان نسی شی جدا بشی خوان نبا جدا خو پزای دا دی چی یو نوی خوان سره نکا کئی نو باید که دی زور سره خا پیچپ کی گی نو باید چیارو سره بکی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي أَرْضِي خُضُ دَتَارَا مِثْلُ دَآغَ خُقُوكُ دِي عَلَيْهِنَّ چِ دِپَدُوِ بَانْلِي دَمَسْئُولِيَتْنَا بِالْمَعْرُوفِ دَغُرْفْ تَقَاضَا بَانْلِي نو دیکھے با غرف تا گورے ستا با گورے غرف تا با گورے نو کہ غرف افغانستان بھی او پاکستان بھی نو پاکستان او افغانستان کے غرف دا دے چی خز خاوندان تا دوڑای پخائی کپڑے ورتا وین دی اس طریقے ورتا دا کور ٹول کار کئی نو چی مسئولیتونه دی پی ډیره چولی دی نو باید چی ورتا حقوقم زیاد ورکی کله ورتا یو والیگان ورتا راوڑا دا سرو او کله ورتا تو دا سرو را زکر چی مسئولیت دیر دی صحیح اللہ تعالی بالمعروف زکر دا شیونه کلچرل دی کیسا دی دا کلچرل دی یعنی دا بڑی سائی کیا پا کلچر بانده دا بڑی سائی کیا پا کل یعنی دلتا پا خضا باقی دانشیم پاسکولا چی مطلب روڑای پا خیر زکر دی دا کلچر دانده دی نو زور پہ نشے کولے کہ خطے انکاروں کو نظور مکاو گی نائن منور والا عذاب ایشو کہنا وہ من ابیوزے گولتا نبی اب مصیبتی بلتا پیٹا بلٹ بانے وقت دیا ہوا صحیح پلا خانا تا دادی وجہ اللہ تعالیٰ بالمعروف پہ چیزا کلچر بانے ڈیپینڈ کری چی کلچر سنگا کو اس کے پاس افغانستان کے خطے انکاروں کو چیزا روڈائن پر خون نل تو مولا ورطا موی چی بخیبا سکر دار کلچر تقاضا دا حالتا نا کولے نشی نو خوچ سنگا لے کہ مسئولیتون زیادہ چولی نی نو دمر ورطا حقوقم زیادہ ورکوانا ددی وجہ اللہ بس یو جامع فارمولہ وی ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف ددی دے پارا برابر دا آغا شیر جس مر مسئولیت دی پیچھے دمر اور حقوق دی دا عرف تا قاضا بانے عرف تا وے کسٹم ہدی خوشی کا نارا میں بس ددی دے انجینئر ٹوے پیچھے کوارٹی شی او پڑے ولہن مثل الذی ہر خبر پختل جائے صحیح پختو کے دے پختو یو شاعر دے اغه وے وے وے ہوشیاران کلا گڈی گی دی گدرا گدر پے نہیں پدے دریا کی اپن نہر کی اوزائی وچ چلتا ابل کے قریبی سڑے پکڑی بھی جنہ نے تختائی وای او شیاران کلا گڈی گی بی گدرا بے دخل زایا نہ کوی خبرا دہر شے او دہر کار د پار زای وی سو دغم پزای کے نوائی سندر رجال علی ہنت خدا بے حاجم خلا وی ولر رجال پڑھنے کا لگا ولر رجال علینا درجا وللرجال ادناری نو د پارا غلیل دوی بانے درجہ یو گونا فضیلت تے درجہ مانا یو گونا فضیلت تے نو دیتا ہوئی فطری فضیلت نیچرل ورچو سوئی ورطا نیچرل ورچو وجہ وجہ تائید سورہ نیچرل آیت نمبر دو دیر شکر گورا مایر دا سے اکلا اب اسی ایک آیات راو یہ دا سے اکلا بس آیات راو اس دیو خواہ گورے د ایجوکیٹڈ کسانو په حیث باندې او د ساينس نه د واقعو په حیث تاسو کم از کم په دې مسله خو پوهیږئ چ اللہ تعالی نارینه ته سکوالٹی ورکړي ده زنان ته نه ورکړي او زنان ته سکوالٹی ورکړي دي چې دا نارینه ته په دې باندې ژوند روان دي په دې باندې ژوند روان کدا ډیفرنٹ کوالٹیز نه بیا ژوند ته ده خبر دین کړه نو اللہ تعالی وای چې کوم کوالٹیز نه دې سیکس ته ورکړي دي ډبل سیکس دې دا کوشش نه کوي چې هغه کوالٹیز ځان کې پیدا کول کویا پیدا کیږي نه او چې کوم نه غیته ورکړي یعنی معنا دا چې سړی خدا کې دین شي او خدا سړی کې دین شي لاندې وګوره ولا تتمنوا خواهش مکوئے ما دا نیچرل کوالٹی فضل اللہ بے بازکم چی فضیلت ورکرے داغے پا سہارا بازے ساسو تا اللہ تعالی غلا بازن پا بازو بانے یعنی مانا چی لر رجال نارے نو دا پارا نصیب ممک کسبو حصد آغا کوالٹیز دا چی دی نیچرلی جن کری دی وللنساء ادن زنانو د پارا نصیب حصدا مم اکتسبنا آغا کوالیٹیز دے اچیوڈ نیچرلی صحیح شو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھتا زیاد نہ زیاد سکو لشی یعنی تمنا سکو یا غوارا سا وسأل اللہ غوارا اللہ تعالیٰ نام الفضلی داغ میرا بانی چھ خدا توفیق راکی چھ کم زمان کوالیٹیز دی چھ داغے تقاضی کو لکھا چھ کم زمان کوالیٹیز دی چھ داغے یعنی پہ حیثیت دلائی نظم آزی مداری صدا چھے داغی تقاضی پورا کم پا حیثیت دا زنان زمان دے مداری سرا چھے داغی تقاضی پورا کم ان اللہ کانا بکل شئین غلیما تاکی سر اللہ تعالی دے پار شیبان غالب صحیح اس آیت نمبر یو میں اس کے پریدہ بل آیت تلاشا آیت نمبر سلو دیشتا چھے الرجال قوامونا نارینا قوام دی نارینا سری قوام دی اس دا قوام مانا سرنا دو مانے راضی پا انگریزی کی مینٹینر او پروٹیکٹر قوام معنی پروٹیکٹر نمبر دو مینٹینر یعنی دا کور قوام آغا سڑے وی چھے دا مینٹینن ذمہ داری ٹھولے دی پروویژن او سارا سرو ذمہ داری چاہی دو نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا چاہ ذمہ داری دا ناری نو الرجال قوامون نارینا مینٹینر او پروٹیکٹر دی غلن نسائی دت زنانو دا پارا بما فضل اللہ بعضهم غلا بعضن دا دے وجے چا اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ ورچوز ورکڑی دی بازو لبازو باندے صحیح نوز دا نارینا دا ورچو دا چرے با ارنین کئی دا نارینا دا ورچو دا چرے بس کئی ارنین بکئی ادا زنانا دا ورچو دا چرے با خون نگواری چراکا دا با پلار نگواری چراکا دا با دوزوینا گواری چراکا دا داغی ورچو سا دا داغی استحقاق تے صحیح یعنی کدو تا اللہ او فضیلت پر کرے ناغی دے بل فضیلت پر کرے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دے پروٹیکٹر و مینٹینر ذکر ہے چھے دے با مال خرچ گئی سبق ہے دے با مال خرچ گئی خوص اللہ تعالیٰ بل جانب تا زنانو تو وہی چھے تری ایک نبی نشے فَالصَّالِحَاتُ نِيكِ خَذِي قَانِتَاتٌ تَابِدَارِ دِي دَ اللَّهُ حَافِظَاتُ لِلْغِيبِ حِفَاظَتْ كَوْنْكِ لِي پَغِيْرَا دِرَي دَ خَاوُنْكِ بِمَا حَفِظَ اللَّهَ دَ آغَشِي چَ اللَّهَ تَعْلَى دُوِي لَا زِمَدَارِ دَ حِفَاظَتْ وَرْكَرِ دَ نو سے خاون لڑ شکار تا دو خذ دو سے مداری بھی یو دا چھ دا خاون دا مال حفاظت بگئی ویم دا چھ دا خبر عزت حفاظت بگئی ادوار دا خاون امانت تھی ادوار اصل د خاون امانت دی نو اس پتہ لگے دا چې اساسی طور ارننګ ذمہ داری دا چاله د ناری نه دا نه خدا غوړان دی آیت آیت نمبر 23 للرجال نصیب من مکتسبو د اکتساب معنا دی یو ارننګ هم اکتساب معنا دا ارننګ او ادوار ته منسوب کړي للرجال نصیب من مکتسبو وللنساء نصیب من مکتسبنا هغه چې ناری نه ګټي هغه چې زنانه نه ګټي نو کو اس خزا کار کوي خزا کار کوي او ارننګ کول غواړي نو دیٹ از سبجیکٹ to the permission and approval of her man, not only khawan. Kada lurvi, no the plar permission. Kada murvi, no the zui permission. Kada khurvi, no the roar permission. Kada khazavi, no the khawan permission. No the permission never work. No arden de vida para narawana de. Kasa kol de para narawa. No di, ha albata, pa hudud de shariat ki. Da gawar sa ulika. Pa hudud de shariat ki. Rabia bala masalam ulika. Che sarad arnein. Padibani zimadari se da pesi wa kur ki lagay. سرد ارمی ذمہ داری بیا ہم دا خرچے نہ چاہ دا سڑی دا دا ناری نہ دا البتہ دا خطرہ دا چھے کدا پیسے کور کے نہیں لگئی نہ ممکن دا چاہ پرمیشن ویڈ رائک صحیح یعنی کدا پیسے نہیں لگئی کور کے نہ سڑے ہوئی نہ بس صحیح بس کور بنا سکتے نہ بس باید چھے انڈرسٹینڈنگ پیدا کیا پلا کی باید چھے سوچ دا چھے کمیں لگئی صرف دلے پارا چاہ پرمیشن تو ویڈ رانش لائسنس تو واپس وانا کلی ڈی ایم یو والا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین اللہ مرمہ رحمہ رحمہ رحمہ عزیم اللہ مذکرنا نبی قرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وصلنا تلوات وانا اللہ وانا النہار فاللہ خرم حافظ وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي على الطلاق مرتان نو طلاق بارے خو مونږه ان ډیټیل بیان وکړو اوس دا هغه طلاق الله ذکر کوي چې په هغه کې خاوند رجوع کول شي خاوند ریټرن کول شي نو که یو طلاق ورک یا دو طلاق ورکل نو خاوند ته حق د رجوع شته کله ویدن ویټینګ پیریډ د عدت دنه او عدت د 3 منسز یا 3 منتھس یا ڈیلیوری اف شی از پریگننٹ تم خبر تفصیلی ذکر کرے کہ درے کس میں عدت تیرے طلاق دے پارا یا 3 منسز یا کہ منسز نرازی نبیا درے میں آشتے او کہ اغام نے یو پریگننسی بھی نبیا ڈیلیوری نو اسے کلا خاوند پا دے طلاق کی رجوع کی نو طلاق از ہینگنگ ہیر صحیح ہو افیکٹیو نشو ان سل طلاق از بیر نو کہ اس دو طلاق ورکی رجوع ہو یکلا نو دے بوت کین لیف ایز ہسبینڈ اینڈ وائف صحیح خو کہ یو دل دے بیا قطع شو یو لفظ بیا ہوئے نو دے ویل بیکم آر ٹوگیدر تری طلاق او درے طلاق تو مغلظ ہوئی بیا پاگے کی حلالی تو ضرورت تھی دا ویٹنگ پیریڈ چکم دے انا کہا گا ہم اس ذکر کرے ہوتا بلی کلے ما ایک بغیر رجوع دا درے منسز یا درے میاشت تیرے شوئے نو دا طلاق رجعی آٹومیٹکلی طلاق بائنو گردی او چھے طلاق بائنو گردی بیا نوی نکاتا پکی ضرورت بیا دغه سره رجوع نشي کولای بیا به یو وار بیا مورې سره براولي او نه کا بکې دي الطلاق مرتا طلاق رجئے دو کرت دے یا یو کرت خدا دو کرت دے کہ وي چې دا میکسیمم دے اوس نو چې دا طلاق یو کړ نو بیا وسکه فایم ساکم بیمارو فن بیا ساتل دے خد دے بیمارو فن په خطر کا او تطریح یا آزاد ول خد دے به احسان په احسان یعنی په خطر کا باندې یادې ته رجوع کولی اکه اراده دی نی چی دی سر خجوان تیره نو بیا خواه برادارا چی بس ویت او انتظارو کا چی دا عدد تیر شو دا آزادش امساکم بمعروف او تصریحون بی احسان فا امساکم بیا ساتل لدی خزده بمعروف پخطر کا او تصریحون یا زادول لدی دی بی احسان پخطر کا ولا یحل لکم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی یو خود مہر یو دے مہر مسئلے تفصیلی رس را روان را خو یو دے گفت سڑے چی کل خضا خاون دو سیگی نو کل سڑے وی دا اگر چی مونگا برت دے کی بلیف نکو خو بل فرد تاراڑ سا گفت ورت ورکو یا دا دا میرے جگہ سرمنی خلق سوک مناوئی خوشحالی چی خوشحالت پوری علی مناوئی صحیح شو آئی تا سال گیرہ وی صحیح ورتا سال گیرہ وی ورتا آجا خوشحالت پوری نہیں تا برتی وی ورتا زکر دا مر خو بیا برتی مناوئی گی اکم بیا تر مرگ کم اندرہ نو سای کې څه ګفتونه ورکړي د آرټیشیانه ور راوړي یا بل ځای یا بل ځای نه اوس طلاق واقع شو نو بیا هغې نه وډرا کې هغه شی هغه ته واپس غواړي الله تعالی وایي دا حکار نه دی ولا یحل لکم اجائز نری تار دپاره ان تاخذو چې واخلئ تاسو مما هغه آتیتم الله چې ورکړې مې د دوی ته بطور ګفت شیئن سشی الا ان یخافا مگر علا چی یریگی دادوارا اللہ یو قیما حدود اللہ چی دی بقائم نکرے شی حدود دا اللہ تعالی ایو پل پسی با خبر کئی آگی زمان بیا دمرا گول دیا رہا اب یا اداو کرے اب یا اداو کرے اب یا اداو کرے نو کدار اس تو بھی نو بیا پکارا جس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی چی ربل دا دورا توالا او دا دورا ما تو واپس رہا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ كَچَرِ تَاسُ يَرِدَي أَلَّا يُقِيمَا چِدَا دْوَارَ بَقَائِمْ اُنُشِ سَاتَلِ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاخَ عَلَيْمَا نُنِشْتَرِ گُنَا دِي دْوَارُ بَانْلِ فِي مَفْتَدَدْ بِي پَ آغَشِ كِي چِ بَدْلَكِ وَرْكَئِ دَا خَضَ آغَا خَاوَنْتَا دَ طَلَاق پَ مُطَالَبَا نُمُنگَ ذِكر کرو چِ خُلْعَيَوْ دَا سِ شَيْدِ چِ أَلْتَ خَاوَنْ طَلَاق وَرْكُولَ تَتِيَار نه دی خو ښځه دا غواړي چې ما ته طلاق میلاو شي نو ښځه ډیمانډ کوي اوس خاوند مفت کې نه ورکوي نو ښځه ورته یا وایي چې هغه کوم مهر مونږ مقرر کړی دی هغه در معاف کوم خو ما ته طلاق راکړه هغه مهر پرېږده وه زه اکسټرام څه شی در کوم خو ما آزاده کړه نه دې څه ویلی شي خوله تلک حدود الله دغه حدود دا الله دی فلا تعتدوا دا وایلیټ کوئ ما ومن یتعد حدود الله اسوچ وایلیټ کی حدود دا الله فاولئک دا کسان هم الظالمون دا ظلم کوونکي دی فان طلق اس دو طلاق ورکړي رجوع یو مکړه رجوع یو مکړه نو ماته ته وایي چې استل هینګینګ دی فان طلق ک طلاق ورکړ دی لا دریم طلاق ورکړ ورته دریم فلا تحل له نجائز نہ دے ددی خاون لپار دا خزا من بعدو پس دے دیو طلاقنا حتا مگر حلا تن کہا چه دا سیکسوال انٹر کورس کے زوجن یو خاون سرا غیر او بغیر ددی ڑم بھی خاون نہ سیکسوال انٹر کورس کی صرف نکاح بانے کار نہ خلاصی سیکسوال انٹر کورس پکی مست دے زکہ دے دے اللہ تعالی بلب ذکر کڑی دی تن کہا او دیم زوجن نو زوج دے تو وے کہ نکاح ورتر شگی زوج یعنی خاون څه ته وایي چې نکاح ورسره شوی او د تنکحه لغوي معنا ده د نکاح سیکسوال انټر کورس کول حتی چې دا سیکسوال انټر کورس وکړي یو خاون سره غیر د دې ړومبني خاون نه نو چې دې هغه ویټنګ پیریډ تیر شي او چېرته یو بل خاون سره نکاح وکړو او سیکسوال انټر کورس یې وشو او هغې خاون ورته طلاق ورکړ او د هغې نه هم ویټنګ پیریډ تیر شو نو اوس دا دې زوړ خاون سره بیا اثر نه نکاح کولی شي خبره ذهن کې راغله خوص یو بلا مسئلہ نال تولی کہ احمد چی درے طلاق چی کلا ورک لیشی برابر خبر دا کہ پا جدا جدا موقو ورک لیشی وی ادرے والا پا یوزن نو دا واقعی شو ادا خدا مغلد شوا دا واقعی شو او دا خدا مغلد شوا اس یو بل خاون سرا نکائے ہو کہ دا دی خزی پا دی شرط چی طلاق ورکے سیکسوال انٹر کورس بعد با طلاق ورکے چیزی بیا پا نکاح کر نو پنیز دا دری امامانو پنیز دا دری امامانو دا نکاح کی گی نا پنیز دا دری امامانو امام مالک امام شافی و احمد ابن حنبل رحمهم اللہ اگر وی دا نکاح ندے شوئے زکر دا شرط پکی ناجائز کیا خدا نکاح خود دیر پار نیج طلاق بکے نکاح خود شریف کی دیر پاری چی تاو دا با جون تیر روی اوبر سرا فا ایور خپل مرگ پر نوچی دا کنڈیشن کی خود دا نکاح دا تقاضو خلاف دا نکاح دا تقاضو خلاف نو چې د نکاح د تقاضو خلاف دی نو دغه درې امامان وایي دا نکاح نه ده شوی. او امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي نکاح شوی دی دا شرط باطل دی. نکاح شوی دی دا کوم کنډیشن چې د طلاق ده د دې حیثیت نشته دا نه لین وایي دی. ځکه امام رحمت الله علیه فرمایي چې نکاح په غلطو شرطونو باندې نه باطلیږي. آ شرط اټسلف باطل دی. شرط اټسلف دا باطل دی. یعنی مثلا که یوې ښځې خاوند سره نکاح وکړو چې نکاح کوو خو شرط بدای چې ګورې سیکشوال انټرکورس به نه کوو بس صرف نکاح به هسې به یو بس کولو راکولو دینه لواندې به نه ځو صحیح. نو دا نکاح وشو خو دغه شرط باطل دی. نکاح د تقاضو خلاف دی. دا څه شی دی؟ نکاح کېږي دې لپاره دا نکاح د تقاضو خلاف دی. نکاح کوو خو بچی به نه پیدا کوو. نکاح کوو خو بچی به نه دا شرط باطل دی. نکاح اټسلف از اوکے. ہاں البته دا خبره ده چې په دغه شرط باندې نکاح کول اټسلف یو ناکار عمل دی. په دغه شرط باندې نکاح کول اټسلف یو ناکار وایي تا دا شرط نه ممن. نو چې سره دغه شرط نکاح وکړو نو نکاح وشو او شرط باطل دی. څوک په هغه امپوز کول نه شي تا منلی وه مونږ سره چې بوله طلاق ورکوم هغوی نه ورکوم. هغه وایي نه ورکوم. نه پرې عدالت زور کولی شي نه پرې پولیس زور کولی شي نه پرې دغه لومبنۍ خاوند زور کولی شي نه بل څوک نه ورته مولۍ صاحب ویلی شي چې طلاق ورکوي. ولې به طلاق ورکوي؟ خبره دین کې راغله. او دلیل حدیث یو صحابی ده هغه نامه ده رفاعه خپلې ښځې ته درې طلاق ورکړي. هغه ښځې بیا نکاح وکړو عبدالله ابن زبیر سره. عبدالله ابن زبیر د ښځې د لومبنۍ خاوند ډېر خوښ و. نو هغه یو ځل پیغمبر علیه السلام ته راغله او خپله یو کپڑا یا چادرې هغې نه داسې دغه جوړ کړی دی. خو پیغمبر علیه السلام ته ما وجدت معه الا كحربت صوبی هذه انین وایي ورته سوی ورته انین چې ایرکشن یې نه کېږي سوی ورته انین. نو ورته وویې دغسې مسله ده. نو پیغمبر علیه السلام ورته اتوریدین ان ترجعی الی رفاعه ته غواړې چې واپس رفاعه ته لاړه شي. پیغمبر علیه السلام باټن لاین پک چې ته غواړې چې واپس رفاعه ته لاړه شي. نو هغې ورته وویې او شي. پیغمبر علیہ السلام ورته لا دات نشی کی دے حتا تذوقی غسیلته و یذوق غسیلتک ترغی ممکن ندا چې تر سو پورې تا ذائقه ندا غسته دا غد شهد او غد ذائقه ندا غسته استاد شهد هنیمون. فاین طلقہ کطلاق ور ک دے خد تا دے دویم خاون پخپل مرزای فلا جناح علی مان استر گنا دے دوالو باندې کم دوالو باندې دیلم بنی خاون ادے خد باندې ایت را جہا چدا واپسی دوالے او بل تپنوینے کا خوکلا ان ظننا کردوئے اس دا یقینوی این یقیما خدود اللہ چدئی بقائی مساترش خدود دا اللہ و تلک خدود اللہ ادغ خدود اللہ دے و بینوا بیان اللہ تعالی دا لقوم الاقوم تا یالمون چا غی پوئے گی و ایزا تلقم النساء دا اسی او بلا مسئلہ دا چې وای با تلقم النساء اکل چې تاسو طلاق ورکړي بی بیانو ته رجعی طلاق. کم طلاق؟ رجعی طلاق. فبلغنا جل الله ادین از دیش وی اورسې دې عدت پلتا یعنی عدت کې روز یاد ورز یاد لري لري پاتې فام سکون لب معروف نو سات ای دوی زان سرا پر جو بالے بیماروف پخطر کا او سرحو لا یا ازاد کے دوی بیماروف پخطر کا ولا تم سکون ادے زان سرا مسات ای دیر پار ور تر جو مکوئی زرارن چ تکلیف ور کے چ زکو دے دیر تن کڑو ما استام تن گو نو مثلا یو طلاق ور کو لوک ایٹ می یو طلاق دے ورکا طلاق کے رجعی یعنی فار ایگزامپل 3 منسز یا 3 منس کی اس کی 3 منس کی یا 3 منسز کی دودرے رہے تھرڈ منس کی منسز کے پاتے شوئے نو وقتلے ہوئے رجوع میں رتا کرے دا سمجھ کرے رجوع میں رتا کرے دا نو قد ساتلا فار ٹائم بینگ نیکسٹ تو پیوریفیکیشن چلا گئے بل طلاق دے ورکا ورکا طلاق نہیں کرے اور بیادے مزید درے میں آشتے اور چھ درے میں آشتے ختمے دے نو بیادے ورکا رجوع میں رتا کرے دا دسرا اسی تک ٹائم ورکے تنگے بادر کے سر پارا کے اللہ تعالی دا کام روا دے ولا تم سکون لذرارا لتا زکه په دغه طریقه باندې د اغه عدت پر دریو میاشت په ځای باندې پورا نه میاشت شي سور بش نه میاشت ولا تم سکون لا ام بند وې دوی زرارا ل تکلیف پر پور په اراده لتا تدو چې تاسو زیاته ور فرو کوي و من يفعل ذلك اسوچ کوي دا کار فقد ظلم نفسا نتا کی سرا غزیات کڑے زان پر سرا ولا تتخذوا آیات الله حزوا اتا سمنی سے آیاتنا د الله تعالی حزوا المسخرا و حکمنا د الله تعالی ایسر مسخری مکوئی وذكروا نعمة الله ياتي نعمة الله تاسبالي وما أنزل عليكم نعمة الله سر تخدع إيمان بركره نو چې خدای دې له ایمان درکړې څه د خدای احکام سره مسخري کې وما انزل عليكم او هغه چې نازل کړې دې الله تعالی تاسو باندې بین الکتاب سین ذکری قران والحکمه السنت رسول پاک دې حکمت تدکتی یعظکم الله تعالی نصیحت کې تاسو به دې قران او حکمت سره وتقوا الله يريك الا انا وعلموا كل شيء ان الله بكل شيء عليم چې تاسو سره الله تعالی پارشه باندې عالم دې وایذات الله تم النساء اکل چه تاسو طلاق ورکل خودتا فبلغنا جلون ادائی عدت کورش فبلغنا جلون مانا یعنی عدت انقضت عدتهن عدت کورش ویٹنگ پیریڈ کورش نو چه ویٹنگ پیریڈ کورش نو ردی مانا دا چه ازاد شوی مانا ایزر ازاد شوی فلا تعذلوهن منك ويمدوي ان يلكحن ازواجهن چه دين كاو كي خاوندان وقل سر نو دا خاوندان دلتا دو تصور دي یعنی یو تصور خود خاون داده چه دا کم خاون طلاق ورکرده عدت تیر شو نو دا داغه نجودا شو دا سو شو داغه نجودا شو بایه نشو یعنی طلاق یو ورکلی دی یا دوا نو دا داغه نسو شو جودا شو اس کدی بیا غواړي چې نکاح وکي نو الله ته عربو بدا سه کول هغه دله چې هغه تعالی یو ځل طلاق ورکړي ته بیا غسر نکاح کې الله تعالی داسې مکوا نوې نوې سب رشتې به جوړې دغه زور ولا خده شاید ته اوس دواړو ته احساس شوی بیا به احتیاط کوي سبق یو معنا خدا ای بیا واپس یې نه زور خاون تم واپس یې په نیمه نه کابه نه بیا ټول ځان باندې زحمت تیرې چې بس یو ځل یو کار دې شوی بیا بیا نه کړو یو معنا دا اګه یو معنا چې په لا تعذلوا الله منك ويمدوي ان يلكحنا ازواجهن د دینه چې دینه کاو کې خاون دان او خپل سرا یعنی نو کسانو سرا ځکه بعض اوقات عربو بنا سه کول وای میړو کو یو میړی نو چې هغه طلاق درکته بوس بل میړو سره نکاح کې بس پرې دا اوس د پلار کور کې الله تعالی دا حکار نه دی الله تعالی وای دا حکار نه خل سر جاته مکه صحیح شو دے تو وہی نکاح بے وگان صحیح ورتا نکاح بے وگان نو نکاح بے وگان دا دی اندوانو پا مذہب کی نارا وادا چا مذہب کی اندوانو کی چا خدر وزل بے وشی تا تو بے ہوئی ورتا کنڈا چا کنڈا شی بے آگئی دین نکاح جائز نگری بس آگری وہ بیا خاون سر زان سدائی پا اور کے ادھا خاون چتی تا جو اور ورتا کی دا ہم برسر زان سدائی تاس جاہل جہالت تے سو ورتا سو تی ہاں نو زار ور سره اوسو دی یا کوي نو بس دغه یو رسوا ژوند تیری یا ورته اجازه تور کې چې په خاو بل خاون بکا یا بل نکاح کا دا شرعاً ناروا دی مولانا قاسم سن نانو تھی رحمت الله علیه زمون د علوم دیوبند باندې شه زمون مشر دی د ټول علماء او مشر دی نو مولانا قاسم سن نانو تھی دا هغه د دې لپاره یو مسلسل تحریک چلوړ څه دی کړو یو تحریک چلوړ نکاح دی وغان په نامه چې دا زیاته دی دا دین دوانو مدد د مسلمانانو سره تعلق دی دا دې خور سره لور سره زیاته وړي کې یو خاوند مرسي هغه طلاق ورکړه دا غریب وځه دغه تاسو ته دا دلیل او رسوا ژوند بتیرې دې له شرطه بل خرج تا وګوره چې دې خپل ژوند دې خپل کوري خپل بچي او دا ور سره په خوشاله ژوند نو نکاح به وغان په نامه یو تاریخ یو چلو نو مولا قاسم صاحب رحمت الله علیه خپل یو خور وا هغه کونډ شي و د سلو 500 کال عمر کې صحیح نو ته بیان کو په جمعات کې او په دغه باندې مسجد کې بیان کوم په دغه باندې یہ سری ورته وی جیو مطلب نو مانا نو تیسه رحمت الله علیه ورته در اعظم خپل بیان یې کوي په خپل لاړ کوړ نو در اتر زامن درې اتر زامن راوست اره یو سره ولزت نکاو کا دته گواهان او واپس راغی چې کوم ځای بیان پر خو دو نا بیان شروع کوم ځای بیان پر خو دو ا بیان شروع کنا سری ورته یې زما سوال دی نا ورته وی سو سوال دی وی جستا خورم کونډه شوی دا تا دا غی نکاح کړل یعنی چې مت تلقین راکې زکه رواج خلاف کول ډیر غانی نو تا خپل خو الان کې سره 500 کار خو پیدا شي عمر کې عموما بس بڑے عمر کی بس نکاح مولانا حسین صاحب تو لالے ہوتے بچے تو پتہ نہیں تھا داغی نکاح ہے زما تر زوی سرا ارے کہ دیکھو لگے نا خپل خد خورت ہوئے کہ ماتا پتہ تو بڑے تو اس نکاح پر مسئلہ کی نہیں کو بس اللہ زما دے کہ واچ جسڑے مت دا خبر کی صحیح نو کستا دا نکاح ہوشی دی بانے با اللہ تعالی دا غلط دین زما رواج ختم کیلے مسلمانان صحیح پا آغا محفل کی یعنی بیر لوی استماع پا محفل کی پینزو سلویخ تو کسانو دقپل اقران دو ادقپل لون نکاو نو کرد چکونڈی شیر بھی فلا تعذلوا اللام ملک ویدوی این کہنا ازواج اللہ دینا چی نکاح کی دوی خاندان اقبل ازا تراز او بین او چکل دوی خوشی باہمی تو بالمعروف پجائز طرح کا ذالک یو عذب دا نصیت در کول شی پدے بانے من آ چاہتا کان ملکن چی وید تا سنا یومن باللہ چی ایمان ساتی اللہ بانے والیوم الاخر روز دا آخرت بانے ذالکم اذکا لکم دا بستاسو طبیعت پاک کی ازکا زکاوت وای دنه نه انر سایډ پاکې دل طبیعت په پاکې سو پاکې طبیعت مزاج مزاج انر سایډ دی وعد هرو پاکون کے لطال دپار ظاہرنو واللہ یعلمو اللہ تعالیٰ پوئی گیوان تم لا تعلمون اتا سن پوئے گے پہ حکمتنو بانے والوالداتو دا اس بلا مسئلہ دا دا پائے ورکولو مسئلہ دا مشوانو دا پائے ورکولو مسئلہ والوالداتو اب میان دے یرزغن اولاد اللہ دے دے پائے ورکی اولاد پلتا حولین کاملین دوکا لمکمل لمن ارادا داغ چاد پارا چیرا دلر ایو تم الرزاغا چی دے مکمل کے رزاغا تو پائے ورکول دماشو نو دے دا دوکا لذکر شو دا دوکا لمذب دے دے امام مالک دے امام شافی دے امام احمد او زمونږ د امام دو شاگردان دی قاضی ابو یوسف او امام محمد قاضی ابو یوسف او امام محمد نو دې ټول امامانو مذهب دی چې دا پای ورکول معصوم ته تر څوره وخت جایز دی دا تر دو کال عمر پورې دو کال چې عمر برابر شي د مور پای بیا ناروا شي د مور پای بیا د دې امامانو پنځ بیا ناروا شي او کدی یو معصوم عمر د دو کالو نه زیات شوی دی او په هغه حالت کې د یو پردی زنانه پای اوس کړ ناغی سر رضاعت نسان کی گی سر رضاعت چلی دو کالن عمر سیواشی معصوم عمر دو کالن سیواشی نو کدی او پردائی زنانا پای پا آغا عمر کی اسکل نو دی سر حرمت در رضاعت نسابی تی گی زکر دار معصوم در پار جائز اور غزان در بیا صحیح شو او دی امام سے مذہب دی دو نیم کالا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مذہب دی دو نیم کالا چی دا پایس کل دا معصوم دا پارا دو نیم کالا جائز دی یعنی دانا چی واجب دی سری جائز دی چلے دونی مکالو شی دیا والا دا مور پائے ورکول ناروا دی یوا او دوے مدا چلے امام سے پنیز باندے کہ دا معصوم عمر دا دو کالو نا سیوا شوئی خلا دا دونی مکالو نا کم وی او پا دغا ایج کی دی او پردائی زنانا پائے اسکل نا حرمت رضاحت ثابتی گی دے مدا آغا زنانا بچے کنسیڈر کی گی دا امام سے پنیز خلنے با کنسیڈر کی گی د دغه نور امامانو پنځ ځکه دای پنځ باندې مودا در ده اته سوره ده دو کالا د امام سے پنځ سوره ده دو نیم کالا د امام سے دلیل سوره احقاف آیت نمبر 15 ووصینا الانسان موږ حکم کړی دی انسان ته به والدین خپل سره احسان د احسان کولو ومکتب حملته امه کرها حملته کیریان کړی دی حمل معنا څه کیریان چ کیریان کرے دے معصوم لا امو مور دد منگو پخیٹے گردول دے پنس گردول دے پنس گردول دل مور دد قرآن تکلیف سرا آسان کار خونه دے آسان کار پھر مشکل کار دے در زنانو ڈیبلو مشکل کار دے وجہ خود مور حق دے زیاد دے حملت امو قرآن ووضغت ازیگول دے دا ازیگول وائی زیگول او زیگول دے دا ماشو قرآن پڑیر تکلیف وحملو اگر ذا ولد دا پخیٹا باندے وفصالہو اشودے ورکا ولد تا سلاسون شارا وحملہو گر ذا ولد دا پغیک چی دار امام صلی اللہ علیہ تفسیر دے وحملہو کیریان کول دا پغیک چی تس غیک بھائی نا نا نسنا غیش پغیش کی وحملہو اگر ذا ولد دا پغیش کی وفصالہو پیور کول دا تا سلاسون شارا دیرش میں اشتی دی نوز دیش میں سو کال کی دو نیم کال کی نو امام سنت اللہ علیہ پنیس بانے دلیل لے دا آیت چی معصوم تپائے ورکول جائے بھی سورہ مو دے پورے دو نیم کال پورے یا حرمت در رضاعت بسابقی کی تب سورہ عمر پورے دا دو نیم کال پورے نوز کے یو معصوم فار اگزامپل بارد میں چھو دشپگیش تو میاستو شوئے دے دا سورہ دشپگیش تو میاستو چی دشپگیش تو میاستو عمر ہو آغا وقت کے دیو پردائی زنانا پیوس کر دیو پردائی زنانا پایوس کر آیا دا مور او زوی گرزی یا نا پنیر دا دغیر واندنو امامانو دا مور او زوی نگرزی زکر دا اے دوست دا پایو نرے بیر دو کالو نزیاد شوئے لے خو پنیر دا امام سے دا مور او زوی او گرزی دا اے جو دا پایس کرو تر سورا پورے ممتد دے دونی مکالو پورے دیر سو میں اختر پورے خبر دین کرال دیر سو میں اختر امام سے مذر دین خبر دین کرال اس واپس در سی اغیات پل سبق خوز دا دو کالا چی دی زیدے آیت کی ذکر دی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ دا دو کالا خو اصل کے اجرت پہ حوالہ بانے ذکر دی چھے کہ مور مطلقہ شوی دا کسی شوی دا مور تے طلاق پر کئی شوی دی او ورطرہ پہ غیش بانے بچے دے پہ غیش بانے بچے دے نو دا دو کالا عمر دا بچی پورے دا مور انکار نشی کولے دی بچی دا پائے ورکولونا دا بچی دا شودی ورکولونا دا انکار نشی کولے دی بانی لازم نشی دی بچی تا دو کالا سور کی تر دو کالا عمر پوری پا ما دا دو کالنا پا آفا دا غیزا فیش پک میکتی دی امان صلی اللہ علیہ پنیز بانی دا آکشنل دی دا سشی دی دا آکشنل دی یو خبرہ او دیم خبرہ چی دا دو کالا عمر دا بچی پوری زکا مور خوی مطلقا دا بچی دا چاری بچی خود پلا دی بچی دا چاوی د پلار وی نو چې هغه مطلقه مور د بچی له خدمت کوي او شودي ور کوي نو باید چې دغه د معصوم پلار سره اجرت ور کوي هغه ته نو د دو کال عمر د بچی پورې په دل لازم را چوجر په خامخا ور کوي په دل لازم را چې څه اجره ور کوي سب سب پیسې ور کوي صحیح مونږ ورته دلته ورته سوې چایل سپورټ چایل سپورټ ور کوي او چایل سپورټ دوه قسمه یعنی یو دا چې دا د خپل سینې پای ورکوي دویم دا چې خدمت کوي نو یو څو پورې سینې پای ورکوي او خدمت کوي نو چایلډ سپورټ به هم ډبل کړي چایلډ سپورټ به صحیح ډبل کړي تر دو کال عمر پورې به دا پلار دا برداشت کوي صحیح که د دو کالو نه بعد دا پلار وایي چې نه زه به سنګل چایلډ سپورټ ورکوم صرف د خدمت کولو د شودو دا نه ورکوم د شودو دا نو بیا په هغه باندې امپوز کولی نه شي چې لا سټل یو هاو سکس منت مور صحیح نه امام صاحب رحمتالله علیه فرمایي چې هغه آپشن نه دي اوس تفصیل ذهن کې راغی دا زمون دے امام سے کمندہ سرا قرآن و حدیث ایکسپلین کئی پتہ نشتے دی سڑی تا پا آغا زمانہ کے خدای کم ذہن ور کرو دی سڑی نے دیر زیاد متاثر ہے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او واقعی جی سڑی تا متاثر شی ذکر the way he is going to explain قرآن and سنہ and he is keeping in view every آیہ of holy قرآن and every حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور امامان کو یو واقعی میں بلتی پاتی شی یو واقعی میں کنفیگریشن نو بل آیت پاتی شی ایوان رحمت اللہ علیہ ہی از کیپنگ ان ویو آل دیز آیت ریلیٹڈ ٹو دی سیم سبجیکٹ والوالدات یرضین اولادهن او میان دے دید پے اور کئی اولاد دے تا حولین کاملین دو کال کامل لمن ارادا دا حکم دے اچا دا پارا چا غیر ارادہ کرے دا ایو تن مرزا چ دے با اتمام او اکمال کے درزا ہتو د پے ور کولو اس دا کو د چا د والدی دا غیر مداری نشه دا خو مطلقه څه شه ده مطلقه طلاق سوی ده خو بچی ته پای ورکوي دوه کاله اوس دا پلار بس کوي وعلی المولود له د چا د پاره چې بچی دی نو بچی د چا دی د پلار وعلی المولود له د پلار ته وایي وعلی المولود له د پلار ته د پلار په ذمہ رزقهن لا نفقد دے خذدا و کسوتهن لا اجامی ورکول دے خذل دے بالمعروف دے عرف پا تقاضا بانے دے کہ دو سیزوں نے کتے شی لال تولی کے چھے دے کہ چاہے سپورٹ کی دو سیزوں نے کتے شی یو دا چھے کس کم سلے یو دا چھے رواج سلے او دویم دا چھے فائنانشل پوزیشن سلے دے ملگری دو دے پلا فائنانشل پوزیشن سلے دفع سے بیر آو نو پس دا پورا حنفیان وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ تَكْلِيفَ بَنِشِ وَرْكُولِ حِسِّيُ كَسْتَ إِلَّا وَسَحَامَ گَرْدَاغِدْ بِسَاتَ وَطَاقَتْ مُطَابِقْ لَا تُزَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا تَكْلِيفَ بَنِشِ وَرْكُولِ يَوْ وَالِدَيْتَا دا غید ولد و دا بچی دا وجه اس کا والدی ریزنیبل ایکسکیوز پیش کر سیو کر ریزنیبل ایکسکیوز معقول عذر سوی ورتا معقول عذر پیش کرو چیز دن شم کولے ز سسکنس لرم یا بیماری لرم یا کمزوری لرم ادا معقول ہوا نو ضروری ہے تو پین پوچھ کے تب اور کے سٹاپ پلار بن ور گئی صحیح کہ نمرکون میں پانچ گون دے اللہ تعالی دا کارخانہ دے دے بچی دے وجہ اگے تے دور پرابر مولے پیدا کی لا تزارا و دور اللہ تعالی چ خالق دے ارجا حق خیال ساتھ لا تزارا والدت بولدیا ضرر بنش ورکولی یو والدیتا دا غید ولد دو جے ولا مولود لہو انب ضرر ورکولی شپنار تا بولدی دا غد بچی دو جے چھو اس دا والدی تقاضا اکڑا چھنا ما تا بد میاشتی پینزل سو ڈالر راکے سو ربا راکے نا غریب کو گٹی ٹوڑی دول سوا اگری کو ٹوڑی گٹی سو دول سوا ڈالر اس پاغا بانے دا فیصلیم پوسکول دا خلک بچے چی اگر پارے آزاد جو شو اللہ تعالیٰ وہی نبا دی والدی تا دا غید بچی دو وجہ تکلیف پر کرشی نبا پلار تا وَغَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اس دا یہ اوبلا مسئلہ دا وَغَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اس دا طلاق مسئلہ ندا دا دا وفات مسئلہ دا مکسنگ مکوا دا جدا ٹاپک دے دا دے دا چائلڈ سپورٹ انکلوڈنگ پائی ورک ورک صحیح اگر بھی ابلا جتر کم وقت بور گئی صحیح اس پلار مرشو او دا اگر خدا پادشا ورسر بچے دے خدا پادشا او ورسر بچے دے یتیم قل دا خدا خود که میراث بین اخپل ایسا و پکی واقعی دا دی معصوم با اخپل ایسای دا دی معصوم با اخپل ایسای خب پا خدا دا دی مداری خونیش دا دی معصوم با پالی ځکه دا خو د هغې نه دی، دا خو د هغه مړ کاکا دی، دا بچی دی چا دی؟ د هغې مړ. نو اوس د هغه مړ عصبه به ګورې. څه به ګورې؟ عصبه. عصبه معنا اولین وارث. څوک به ګورې؟ اولین. نو اولین وارث که غټ زوی وي نو هغې اولین وارث دی، صحیح شو؟ غټ زوی بالغ زوی وي نو هغې اولین وارث دی. که هغه نه ورور به چې اولین وارث او غټه یې سبې اغستي، که هغه نه پلار به اولین وارث چې غټه یې سبې اغستي، صحیح شوه؟ نو اوس دغه اجرت د شودو دا به څوک ورکوي؟ اجرت د شودو دا الله تعالی دا به دغه اولین وارث ورکوي، نور به څوک ورکوي؟ صحیح شو؟ وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذلك مثل د دغه اجرت دی. فان ارادا فصالا اوس کدې دواړو فریقینو لکه خاوند او خذي، یا دغه وارث او د خذي، د دواړو اراده وکړه سو فصالا د بچی پرې کولو جدا کولو ان تراد منهما په باه میر زامل دای باندې د ټایم نه وړاندې د دوه کال نه وړاندې دواړو مشوره وکړه چې چلو بدا یو نیم کال ډیر وه څه شی وه دا یو نیم کال وتشاور او باهمی مشوره باندې فلا جناح علیما نشتر گناه دې دواړو باندې و ان اردتم او صلی الله تعالی فرمای دا خود خپل مور مسله ده اوس کړه خاوند وای چې نه زه پتا پاین ورکړم شو دې کله نفرتونه دومره زیات شي نفرتونه دومره زیات شي چې دا خاوند د خپل دومره ډیر نفرت پیدا شي هغه وای زه ستا دا پای په دمانه نسکوم صحیح دی وم ستا په شان شي یا دا نور به ستا په شان شي زه ولا بل ګورم څه ولا ګورم بل خذ ولا ګورم یا هغه خذ وي چې زه ستا دې بچی له یو قطره پاین ورکړ غواړم تا ما سره کم خو کړل چې لا اولاد به سره خو کی کله ریښت نه شي خلک کیږي دا څنګه کی نو الله تعالی فرمایي چو ان اردتم کتا سو اراده کړي ان تسترزقوا اولادکم چې تاسو بل مرزقونی سي بل پي ور کوم چې خذوني سي اولادکم د اولاد بل لپاره د مور نه علاوه فلا جناح علیکم نشته وبال تاسو باندې دا جائز ده اذا سلمتم چې کړه تاسو ور کوي ما آتے تو ما غوجت چې ور کوي دوی تا بل معروف د عرف تقاضا باندې د کستم تقاضا باندې فوجر پانه ولا بل خذوني سي دا سو ناجائز خبر خونه ده واتقوا الله ايره گئی الله نا والمو پوشه ان الله بما تعملون بصير چې الله تعالی پاغا عمل جتا سو کوي پاغه واچ کون کړي والذین يتوفون منكم دا اوس بل مسله ده چې خاوند مړ شو او خدای پاتې شو ورستو نو دا غیب عدت مسله سره چې طلاق ورکړی دی چې طلاق ورکړی یا خلا شوی دی یا سپریشن شوی دی هلته خو عدت معلوم دی چې یا درې منسیس دي نمبر ون یا نمبر دو درې میاشتې دي یا نمبر درې ډلیوري ده صحیح خو اوس خاوند مړ شو نو اوس هم د ښځې عدت خوشته دا ښځه سټل شي از ان نکاح آف دیر خاوند دا د خاوند په نکاح کې ده نو دا به عدت سوره تیری نو الله تعالی وایي چې دې لپاره بس دوه عدت دي که دا پرګنټ نه وي نو بیا څلور میاشتې او لس ورځې څلور میاشتې او لس ورځې او که پرګنټ وي نو بیا ډلیوري والذين يتوفون منكم اخذه اغتري كي وفات لشرتاتنا ويذرون ازواج الافريج دو بيبيان يتربص نداخذ بانتظار كي عدت بتي رہی بانفسهن لا تخبل اربع عشر سلور میں اتے وعشرا النصر دي چکل حامل ني چکل حامل ني او هر چي حامل دي حامل معنا pregnant حامل معنا پریگننٹ نو سورہ الطلاق لا ای آغا بودھائی خزے یا اسنا چنا امید شوی دی من المحیز دا من سسنا من نسائے کم دا خزستا سنا ان ارتبتو کستا سو شکوی داغے پا من سسراتو کی فعدت ہن لانو عدت داغوی سلاست و شہر درینی آشتے دے واللا ای آغا خزے لم یحزنا چنے بیمارے دا وجہ حیز ور ترازینا من سس ور ترازینا نو داغے عدت ہم سورہ دے درینی آشتے دے خدا کلا دا پا سورت دا طلاق کی وَأُولَادُ الْأَحْمَالِ بَارْدَارِ خَذِ یعنی پرگننٹ اَجَلُهُنَّا دَاغُوِ عِدَدَّادِ اَيَّزَانَ حَمْلَهُنَّا چِغِ ڈیلیوری ہوگی دخ پل بار نو پا صورت دا طلاق کیوں ڈیلیوری دا دا پرگننٹ خذ دا پارا اپا صورت دا وفات دا خاون کیوں ڈیلیوری دا دا پرگننٹ خذ دا پارا واپس پل سبق طلب سے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ او هغه سان چې وفات پېښې ملکوم د تاسو نه و یذرون ازواجا اپی بی بی بیانې یا تربص انتظار بکې بے انفسین لا پخپلا اربع عشر سلور میاشتې و عشرا لس ورځې فیضا بلغنا جلهن لا کله چې دوی ورسېدې هغه نیټې خپلې ته یعنی عدت تیر شو فلا جناح علیکم نو نشتر تاسو باندې لفلا جنا خالیکم نشتر تاسو بانے گناہ چا بانے مینز وارثانو دے مڑی باندے چا بانے وارثانو دے مڑی باندے چی یا زامن دی بالغان یا رونا دی ہر سنگ کیس دی صحیح نو پاغی بانے اللہ تعالیٰ وی سلور میں آشتے لس ردے لگ دے خضو بانے چیک ساتے سلور دکدائے عدد تے سلور میں آشتے لس ردے نو دا با عدد تے رہی پا آغا کور کے چکم کور کے خاون مفاد شوئے دے صحیح شو چھ خاون دے کم کور کے مفاد شوئے دے دا برا سلور میں آشتے لس ردے کم دا چلے او مانتا اوی چاہتا حق نشتے چاہ کور میں ہو بس سلور میں آشتے لس ردے چاہتا حق نشتے چاہ کور میں ہو بس نو دا با کم دا چلے پا کور کے دو خاون زوی د خاوند زوی یا د خاوند رول یا ایم څنګه چې هم کیس وي هغه ته دا حدیث ورته وایي وزه چې هغه مړ شي نو ستل تاسو کې نه څلور میاشتې لس ورځې دا به دای کې تیری پلا جناح علیکم نشته نه وبال دوی په تاسو باندې فیما فعلنا د څلور میاشتې لس ورځې نه بعد فیما فعلنا په هغه عمل کې چې دا خزه کې فی انفسین لا په بدنونو خپلو کې بالمعروف په جایز طریقه باندې نو اوس پته ولګېدا چې څلور میاشتې او لس ورځې دا به ځان نه ډولې کوي سلور رضی اللہ سرادی سلور میں اختلاف رضی بدا زان زان بہ شیخ تکین ہاں زیبائی شو آرائش بن گئی اور سلور میں اختلاف رضی تیری سی نو بیا خود زیبائی شو کی چر سو خریدار پیدا شی واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالی پا غامل چ تا سو کوئی خبردار دے ولا جنا خالیکم اس اللہ تعالی فرمائے چ دا سلور میں اختلاف رضی کی دا زیبائی شو آرائش نہ کی یوا دے دے کور نہ بہ اوزینہ دے کور نہ بہ اوزینا دعا او نمبر دریم نکاح ور کرنا جائز زکدا عدت ته په عدت کې نکاح نکیږي نو اس بعد اوقات سړی خطر لري شدا د ما ضرور خزه د بابي ده تاسو بابي وای نه ورندار شدا د ما ورندار ده صحیح یو خو پیسې نه سی وسره ډیری دي یا شایسته خزه ده یا خزه ده اته نه چې عدت سو تیریږي چې بل چا سره د نکاح خبره نه کوي صحیح نو اس نکاح ور سره نشي کولای دار ور د دې مړي ور بالکل لا جناح علیکم نشتر گناہ تاسو باندې فیما غرستم به پاغشے کے چھ تاسو تاریز گوئے ندد تاریز گوئے چھ خبر ادا سی او بے سرخے گوندے یعنی ڈائریک ورطا انہوں ہے چھ سنگ زمان کوتن کے ضرب المسل دے ویدیو سڑی روڑ نہ جوڑو اب بس غریب پر یعنی مرک پہ حالت کیوں دمر په حالا اوس دې رورې هغه ورندارې په حواله باندې فکر مند شي را دغه ورندار بیا نو ته ورته ډایرکټ داسې ویلې هم نشو چې پښتو کې ځکه د پښتو دا خبره په خوله باندې بد راتله چې را بد بخکاره شم نو ده وی چلو په اردو کې ورته ووا شاید چې دا نو اردو خوند پښتنو عجیبه اردو نو ده ورته وی بابي هغه ورته ها وی خدا نه کرے خدای دې کی خدا نه کرے اور اگر کرے صحیح او کرے وہ کرے خدا دے کی او کمی کی بے خدا نہ کرے اور اگر کرے اور لالا مرے تو تو نہ کرے دوی جره پختو دار پاس بڑے سپیر کاری دا وڈ بلے گا کھائی اچو نا علیکم ندی تو تعریف اے رسوئی تعریف یعنی تعریف معنی دا سے اشارہ کو دلرے نا ان ڈائریکٹ ڈیپارٹمنٹ ول لک مثلا یعنی فقہا امام صلی اللہ علیہ وسلم پار لکھے جملے ہوئی وہ لکھا سڑے ورتا سے ہوئی ہاں چیر خو د تا غوندې پاک باد خزه چې بلا ډېر خلک یعنی هغه دا اراده لري چې دا زمونږ په کور کې وي او فلان هغه بس باټم لاین پک کړي چې بلا ډېر خلک به یا وایي یا نه خو دی خو وایي صحیح ها رب راغب انتی کی رب راغب انتی کی ډېر خلک د داسې زنانه په انتظار چې که داسې ورته میلاو شي نو کور به خدای جوړ کړي صحیح سړی به ورسره سړی شي صحیح او یا داسې وایي و مَن یجد مثلک یاره خو ورېندارې د تا غوندې خزه چې ته میلاو شي نو خو بس جنتی سا لے لینا صحیح نو دا غا پیغام واقعی دیر تعریض ہوئی وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ دے شریعت اسلامی ہر سے سمرہ واضح کری دی فی ما غرستم بے من خدبت نسائے آغا چھ تاسو تاریز گوئے بہی داغی الفاظ و پذریبان لے من خدبت نسائے دو غخت دخ خزونا خطبہ ویسے تھا غوښتی ته غوښتنی ته او اکننتم فی انفسکم یا گناہ نشتے تاسو بانے کتا سو دائرہ دا پٹا ساتے پزنو خبرو کے علم اللہ اللہ تا پتا دان لکم ستسکرون ان لا چے تاسو بزر اگے توازے دا دے خبر ذکر کوئے ولا لکن لا تواغدون لسر واللہ تعالیٰ وی دا عدد دوران کی لکل تے ماخ لچے ما سر لکلو کا ملچہ سر مہکانا کے لکل اللہ تعالیٰ وی دا کارخنہ دے بس دا تعریف برتاو کا ولكن لا تواعدوهم لا وتاخذ داغين وعدما خلي باهم مواد سرا فبطبان الا ان تقولوا مگر باچ اوای ورت قولا معروفا یو جائز خبرا نو دلی کلتی غتل یا شابه قدی قران ما تلاس کیدا ها چرینداری ها تو قران دا تلاس کیدا چه دتیر شنو گوندی کا ما سره کلا وای داس کیدا سری تو خبر نا داغه یعنی مقصد داغه بندا پ بندا بلا گوا یعنی تو تخپل تقاضا اور روان لے کر کلا کی زندگی نہ کچھ بس بیٹھے ٹھیک تھا او یا کرے اور نہ کرے ہاں ولا تادم عقدۃ النکاح اتا ثم حزم کوئی متے اگر ہوتا دنے کا پر عدت کے حتا یبلغ الکتاب تر دے پور چ اولس اورسی جی الکتاب دال کرے نے تا کم نکلے چ کتاب کی نکلے دے عدت اجل هو اخبر ٹائم تا وعلمو پوشے ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی یعلم ما فی انفسکم پوئی گی پاسے بانے چھ بزنوں ستاسو کے دے فخضرو ہو نو تاسو قیرے گے اللہ نا وعلمو پوشے ان اللہ غفور چھ تاکی سر اللہ تعالی بخون کے دے حلیم البردبار دے لا جناح علیکم دوت بل ٹاپک دے دا ٹاپک دا مہر دے دا ٹاپک دا مہر دے پنکا کے دو سیزونا دا سی دی چی بغیر داغینا نکاہ نکی گی او دو سیزونا دا سی دی چی اغا پاکی باید چی بی اغا پاکی باید چی بی خوکنینو نکاہو شی اس کم دو سیزونا چی بغیر اغینا نکاہ نکی گی یو خو ایجاب و قبول دی یو سیشی دی ایجاب و قبول پروپوزل او ایکسپٹنس او دین شاہدان دی دو دی دوانا بغیر نکاہ نکی گی او دو سیزونا دا سی دی چی اغا باید چی بی یو خطبہ سیشی خطبہ چی مولین سے ہوئے او دین مہر نو نکاح بغیر دا محرم کی گی نکاح بغیر دا محرم کی گی بلکہ کہ چاپا نکاح کے دام ہوئے چی دا فلانا ہے چی دا فلانی لور دا پا دین آمائی بلا شریک لور نشتا پا نکاح صحیح شرعی محمدی سرا پا حضور دا دے دو گواہانو کے بغیر دا محر تا قبول کرے دا و قبول کرے صحیح انہا محر دے پکی نگیٹ کر نفع دیکھ رہا نو دیام نکاح ہوشا دیام سوشا نکاح خو نگیشن سرا محر نگیٹ کی گی نا نفع سرا محر ذکر دیتی دی ریکوائر بھائی نکاح دیٹ از ریکوائرڈ بائی نکاح اس دا وای چھ پدی صورت کی یا کہ مہر ذکر نہ شو یا دی نہ فکر نہ پدی صورت کی دا مہر کیفیت بسی پدی صورت کی دا مہر نو تا تولی کئی تاکلے مہر تا تاکلے وای تاکلے مہر او نمبر دین نہ ذکر کول مہر دا دو مسئلے دی نکاح کہ مہر تاکلے شوی دے او دین دا کہ مہر پکڑو ذکر شوی نہ دے یا نہ فشوی دے پدی نمبر صورت کی کہ مہر تاکلے شوی دے نو نکاح وشو خو رخصتی لانه ده شوی زمو په وطن کې داسې وي نکاح وشي خو رخصتی پنځه شپږ میاشتې بعد کیږي تاسو رخصتی وای ورته واده واده لانه ده شوی بس نکاح شوی دی او واده لانه ده شوی نه اتفاق دا وشو شپږ میاشتې پس لانه تاریخ باندې وبیا ستو واده به کوو مونږ یو ته کوژدا وایو بل ته واده وای تاسو کوژدا وای کوژدا نو مونږ عموما په کوژدا کې نکاح تړو ها نو په کوژدا کې نکاح تړو خو دا خانیو بر سره ملاوی نه نا یعنی کوژدا وکونو نکاح وتلو اوس نکاح چې وتلو دې معنا دا خدای خبر شو دا خدای خو کلچر دا دی چې دوی یو ځای کېږي نه یو بل سره ځین کې رااله بیا شپږ میاشتې بعد یا کال بعد یا ایر د کیس مې دی بیا واده وشي بیا به وزي اوس چې نکاح وشو نو خدای خاوند شو خو لا تر اوسه یو بل سره یو ځای شوي نه دي نو چې یو ځای شوي نه دي طلاق وشو یو ځای شوي نه دي یعنی د کوژدې او د نکاح نه بعد او د واده نه وړاندې څه وشو طلاق وشو مهر ټاکلی شو یو زر روپۍ یا زر ډالره مهر ټاکلی شو زر ڈالرا نو اس پا دے کیس کی دا مہر فیصلہ بسکی گی نو نم مہر دا خضر دے او نم دا خاون دے یعنی دا حق لری دسو دا پینزو سو دسو دا نم دا پینزو سو ہر قسم طلاق جو شو سپریشن شو چی سپریشن شو و نکاح شوئے دے نو دا نکاح نا پاس دا خضر حق دے دسو دا نم مہر صحیح دیتا ہوئی غیر مدخولا دا لفظ دے کن یاد دیتا غیر مدخولا دے خضر دسو ہوئی غیر مدخولا مانا سیکسوال انٹرکورس او سشین دے شوئے کانسومیشن دے شوئے بیفور کانسومیشن مدخولہ دخول نہ لے گا نو بیفور کانسومیشن انگریزی کا وطوری کہ بیفور کانسومیشن آفٹر نے کہا بیفور کانسومیشن شی واز ڈیورسڈ شی از انٹائٹل اونلی فار 50% آف دی برائیڈل منی اور دی مہر ایز دا کیس میں بھی صحیح او کتلا کچھ بعد از دخول After consummation, in Yozai Shudai, Vadosha, Yozai Shuban Sara. After consummation, Vadosha, Yoban Sara, Yoshpam Yozai, Seokra Kavinikra, Yoshpay Yoban Sara, Yozai Terakla. Nazitoi after consummation. Aliki medical reports of the Ratista. Medical report of the Yoban Sara, Spazai Terakla. Agarchi Alaida, I do, was Yoka Breva, Elasili. Nazitoi consummation. No Uska Talakushu. No, she is entitled for 100% of Mahar. دا په هغه صورت کې چې مہر ټاکل شوی دی یو اماؤنٹ ټاکل شوی او که اماؤنٹ نه دی ټاکل شوی دا دویم صورت چې اماؤنٹ نه ټاکل شوی نو که بیفور کنسومیشن ڈیورس شو کنسومیشن په ترما خوش نو په دې صورت کې هغه له متعب ورکیږي سب ورکیږي متع اوس متع څه ته وایي متع سیو بدري جوړي کپڑے یو دوا بدري پیدا ڈیپینڈ کوي په کلچر باندې یو بدري پیدارونه صحیح سپیسی دور کور رویی بس دار آغی جبش امور خلق اخلی نا و شرعان دار آغی استحقاق دی شرعان دار آغی استحقاق دیتا متعور متعور مانا انترٹینمنٹ جس انترٹینمنٹ کا زکر جی مہر تاکل شوی ندی لہذا it will be decided according to custom صحیح او کواد شوی دی یعنی رخصتی شوی دی خود دی یو بل سر یو دی چر تشپرس تیر کری ندی یعنی وادا قوش خدا دپلار دکورا چر تا مطلی شو د خسر کور دا لا تر اوسه خاون فابریکه کې دراغه لنه ها نو دام غیر مسئوله ځکه دی یو دا کېدل نه شي نو دغه متعب ورته ورکیږي سم ورکیږي ورته متعب ورکیږي ورته او کو رخصتی وشوه او دی یو شپر ورځ یو بل سره یو ځای تیر کړل هم مار تا کړ سره نه یا مار نه پښې په نکاح کې جس مار مار بنی او بیا طلاق وشو نو دیت وډ بی ډیسایډډ اکارډنګ ټو دی کسٹم اف دیت لوکالټی اینڈ دی فیملی کنسنٹ صحیح چې له دې فیملی رواج سره په مہر کې اور دی علاقے روایت سے نو ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن دیئر یوزج اینڈ دیئر کسٹم یعنی فار ایگزامپل چی یو یو ولی خلق کو مہر کے خود زر ڈالر چا تین زل سو ڈالر چا دو زر ڈالر علاقے ہی نو دو سلو شپک کے سبق قاضی انٹو کنسیڈریشن واخلی چی دا دی فیملی یو نکاح شوی دے پزر ڈالر دا یو بل نکاح شوی دے پدول سپ پنگل سو ڈالر دا یو بل نکاح پک شوی دے پدو زر ڈالر باندې نغب ان بیٹوین مہر مصر سچے مارے مثل ایوریج باندې با 300 ڈالر سچے ورته 300 ڈالر یہ توي مارے مثل لا جنا علیکم نشتر گنا تا سبحان لے قتل کو کرے بنا نو تا مالم تمسون لا او تا سن لے ٹچ کرے دوی او تفریض لا ان فریضا ان مدے مقرر کرے گوے پار فریضتن سمہر مقرر ومتعون دا مثلا متع ومتعون لا دیل متعور کئی نو متعور کئی سمانا انٹرٹین کئی سیزت پر کئی علل مو سے قدر او سنگ انٹرٹینمنٹ بکے نو ڈیپینڈ کئی سنگ انٹرٹینمنٹ کئی ڈیپینڈ کئی کہ منیمم ویجز بانے سڑے کار کئی نو بس یو دو جوڑے ہو یو دو بوٹانا ہوں دا بور تو رولی یو یو سل دو سوڑا دارا صحیح شوا خوکا سڑے یو غٹ انجینئر ہی یو لوی ڈاکٹر بھی یو غٹ انجینئر نو چاہت دو جوڑے لی گی یو دو بوٹان لی گی سور زلیل بخکاری دیو جل اللہ تعالی ہوئے علی الموسع قدره تو غنی سڑی بانے داغد بے ساتھ مطابق و علی المقتر قدره اپا فقیر سڑی بانے داغد بے ساتھ مطابق علی الموسع قدره پا مالدار سڑی بانے قدره بے ساتھ داغد طاقت داغد و علی المقتر قدره اپا فقیر سڑی بانے قدره بے ساتھ داغد متاغن دا انٹرٹینمنٹ بالمارو فی دغرف تقاضا بانے حقا علی المحسنین دا لازم دے پخو خلق بانے محسنین مانا فقو خلق بانی یعنی کہ تک کلیم کیا چیز زخم مسلمان ہیں نبی اللہ تعالیٰ ویدہ کار بکینو وَإِن تَلَّقْتُمُ اللَّهُ كَتَاسُ تَلَاقُ وَكُلْ دُوِلَا مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُ اللَّهُ مَخْكِرَ دِي چُچَتْ تَچْكَرِ مُو دُوِلَا وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُ اللَّهُ فَرِيزَةً وَمُقَرَرْ كَرِ مُو دُوِلَا پَارَ فَرِيزَةً مَحَرْ فَنِسْفُ مَا فَرَسْتُمْ نو تَچْكَرِ مُو نَدَا قَبْلَ الزُّخُول بِفور کانسومیشن سو سبکی فَنِسْفُ مَا فَرَسْتُمْ نو نِمَتَ آغَمَا چِتَاسُ مُقَرَرْ كَرِ دِي ہاں الا ان يافولا مگر الا يافولا چې دا خزه در ته معاف کی چې زنه غواړم زه نه غواړم یو او یاف ولذي بيد عقده النكاح يا معافتي اكس چې په لاس دا کې دا عقده ادا غټه د نکاح د مراد ته خاون به بعض اوقات داسې وشي چې کله دا نکاح کیږي بیفور کنسومیشن نکاح کیږي نو چې کمار مقرر شي نو الته ورته ورکی ټوټل لزر ډالر مهرو ورته دا خواخده صحیح اور رخصتی و نشوا کانسومیشن اور خبر روانہ شوا اختلاف پیدا شد خبر اس طلاق ورک اس طلاق ورک دخل حق کو دے 50% سورے دے 50 خواغی کو او ګردې ولا ده الله درا نو اوس الله تعالی فرمایي چې هغه باوندا چې 50% دی خاون ته واپس وليږي 50 ډالر ورته واپس وليږي ها البته کدا خاون به زنه غواړ نه خو دا حق نه جوس وای چې نه غواړم مثلا شیر شاه فرید خان لا گاډه ورک د اسه 12 کړه دا فرید خان ته گاډه نو صحیح او چې د درېو د پاره 12 کړه په سلون ورځ باندې فرید خان واپس کوه هغه به زنه غواړ نو ستې په زور خوشور کوله صحیح شو شیر شاه راځي کینا او بل فرض کدا شي وکړه او یا فوالذی یا داچ موافق یا کس بیدی چی پلاس دا کے عقدتن نکائے عقدت نکا دا نو دا نکا اصل بوٹا دا چالا سکی دا خاوند اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی پدی مسئلہ کی خصوصا خاوندانو تا خدا حکم کری چاہتا وانتا فو او تاسو او خاوندانو چی موافقی او غنی مواپس انو آڑے ٹوٹل مہر موار کرے دے ہاں د نکاح په موقع بیفور کنسومیشن طلاق شو بیفور کنسومیشن ته حق لري چې 50% واپس واخلي خو خدای وایي که موافقه که اقرب للتقوا دا تقوا ته پای دې د نه خبره کړه ناری نه سره په دې خبرو بد کاری صحیح دا غیرت خبره صحیح ده کنه وعن طاب من طرف ته ضرب المثل له دا زنانه چې کپڑے وینځي دلته خو واشنگ ماشین نه موږ ته کې واشنگ ماشین نه پکلو کې ځاتو صحیح په لاس نه بلکې موږ ته دی ولاګه سوټه موږ سوبا دی ا دې لرګي او تختہ وا نا تختہ باندې به او به په ولې نا به کول صحیح نو په داسې کیس کې بعد وخت د بيدون کې وبوي کنه دا غنانا دا غي په غاړه ناشتي بيدون کې وبو ولې په غاړه باندې نو کله داسې وشي چې دا اوبر راشي نو تختہ یو سي دا دې پاتې دلی جاتا چې دا اوبو شپه راشي نا تختہ یو سي نو دې له غوسه ورشي نه چې کوم سوباره ورته او ورپسې وګورځي وایي چې تختہ لرنا سوباره دې ورته فلش ته سوالی باندې نو دا هم دقه سي مسله ده چې خزه لاړه دا د ګرو ډالر څخه هغه ته غیرتي سره کوئی دا سوال به ورته دي لاس مهار دی بس دا دي سیم ټیم وعن طاب اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم اتاسو ميروي اغا مروت بخبل ميسكي الله تعالى وشي دي خبر دا سي دي چه اغا پا قانون نا فیصلہ کی پا مروت خلق فیصلہ کی قانون نا بستا حکم وی خود مروت دو وجه سڑے دا آگے ذکر نه کوي ادا انساني دنیا چليږي په مروتونو باندې خو زمينه مروتونو ټول ختم شو یعنی خصوصا پښتنو کې دومره ډېر مروتونو مونږ هم دغه جنازه وستا مونږ هم دغه اوسره مونږ او د چتی په لور چته پیژنې یو ورکوټه باندې مرغای نه دی د دې مرغای نه ډېر وړه ده دوره باندې دي د دې مرغای نه ډېر وړه ده ما نه کې ګونه کې درشه چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت چت صحیح شو او ساکه پزمه کا باندې ګرځي ما خو ټول دور دی دور دور خپې دي نه چې پلخ لیندا سي نه یا ورکوټه وی پل میاس کې ذکر خپې وړي دي ا بدن هم ورکوټه دي نو څوک چې دا ډېر د مروت خلاف خبره کوي نو موږ وته کې دوی دا ډېر بے غیرت سره دي د پټولو خبره کې د چتی پل وای موږ سوال دي د چتی پل وای نه دور معمولی معمولی خبره هم سړي درې ځا وای انا کې دا د مروت خلاف ده سي او چې دا مونږ هم وای مونږ هم وای چې تر شپې اسمان ته خپل دا ماټینګ کوي ولا تنسوا الفضل بينكم امير و مروت خپل میسکي ان الله بما تعملون بصير تاکي سره الله تعالی پاغه عمل چې تاسو کوي بصير لتون کده حافظو اوس الله تعالی فرمایي چې دا احکام عملي کول لګ مشکل کار دي خود تاسو یو علاج کي چې غیر مسلمان شي اسلام وسوشي اسلام او که اغه اسلام وشو نو الله تعالی فرمایي بیا احکام امپلیمنت کول به تاسو ته مشکل نه نغه علاج سره حافظو علی الصلوات تاسو محافظت کوی په منځونو باندې منځونه کوی په خپل وختونو کې او پراپر طریقې سره کوی منځونه کوی په خپل وختونو باندې او څنګه کوی نو چې منځ کې په خپل وخت او پراپر طریقې سره کې نو دا بدن اصلاح کوي دا طبیعت اصلاح کوي نو چې طبیعت اصلاح شي نو د خدای حکم منل او عمل کول دا به چاته مشکل نه حافظو علی الصلوات محافظت کوي په منځونو باندې او صلات الوسطى بالخصوص په منځني منځ باندې او دا منځني منځ کوم یو دی نو د کې تفسیرونه مختلف دي د کې څه شي تفسیرونه مختلف هر یو منځ منځني منځ دی کله سار منځ واخلي نو منځنه دی په دې حواله چې د شپې او د ورځې منځ کې دی منځنۍ مزد کده مسپهین مزد واخلې نو دا منځنۍ مزد کده درځي پنی ما کړي کده ما دیگر مزد واخلې نو دا منځنۍ مزد کده دا دوه دوه منځونه میس کړي کده ما خام مزد واخلې نو دا در رده په انتها کړي کده ما خطن مزد واخلې دا د شپې په ابتدا کړي نو حافظو علی الصلوات والصلاه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې دینه مراد د ما دیگر مزد او تایری ولا کړي چې حضور علیه الصلاه والسلام گویا یو حدیث کې فرمایي چې من فاتت صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله چانه چې د ماځګر مسکداش نو دا داسې دی لکه چې په کور اور ولګېده او مال او اولاد ټول وسوځېده. دومره لویه خساره ورته وشوه. خو دې سړي ته احساس نه کېږي. د پیغمبر علیه السلام د مازیګر د مزد دغه عظمت ذکر کړی دی. وجه حضرت عائشه فرمایي چې دا به صلات وسطایي. دا هغې تفسیر دی. حافظوا على الصلوات محافظت کوئے منزن بانے والصلاة الوسطى اپا مزمن زنی بانے وقوموا او دے گئے للہ اللہ دے پارا قانتین اطاعت کون کی توازو سرہ قنوت مانا عاجز سرہ فَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِدَي دے دشمننا یا دے درندنا دے دشمننا یا دے درندنا او وقت دے منزو فرجعالا نراکسے دے سورلائنا لان دے منزو کئی او رکبانا یا پسورلائے بانے ناس منزو کئی فیضا عملتو کچھ کلپ عمل شی فذکر اللہ نو یا پی اللہ تعالی کما غلمکن پاغ طریقہ لکا سنچ اللہ تعلیم در کرے دے ما لم تکو نو تعلمون داغ شیچ نوی تاسو چی غیبانے کوئی دے واللزین یو توفون ملکن اوہا کسانچ وفا چر تاسونا ویزرون ازواجا اپری دی بی بیانے وسیعتا لی ازواجے مدے دی وسیعتا کی پحق دی بی بیان نو خپلو کې اوس یو دا چې دغه ښځې د خاوند د مرګ نه بعد یو حق دی لازم چې هغې سره دې چې حق نشته یو حق دی لازم چې هغې سره دې چې حق نشته او هغه لازم حق دا دی چې دا د خاوند په کور کې څلور میاشتې او لس ورځې تېرولی شي څوک یې هم دغه کور نه ایستې نسلی صحیح والله تعالی فرمایي چې هسې ښه دا ده چې د خاوند وصیتو کې چې کم از کم زما ښځه یو کال خو ورته ګورئ څلور ورته ګورئ یو کال خو ورته ګورئ د مروت خبره ده وصیت ل ازواج وصیت دیو کی په باب دی بیان خپل کې متا غن چې دا نف واخلی ال الحول تر یو کال پورې غیر اخراج او چې نو باس دی ل اسوګ د دې کور نه یعنی خپل وارثان ته دی وای رونه ته دی وای یا ترونه تیار سو چې وارثان دي ځکه دا غیر خپل اولاد به خدای ول ټیک کیا خدای نشتا صحیح نبی اخو لیور چې دی اخو کرے ورګر نه کرے ها نبی اوزا خدا کرے او خدا نہ کرے ورګر کرے ها غیر اخراج فائن خرجنا او صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے تین نو باسے خدا دا سلور میاشتے اللہ سر دینا بعد پخپل اوزی نطور سر سکو لیشے بزرگ لیشی سر رہے فائن خرجنا کچر دے قوتے فلا جنا خالیکن او ایون کپا سلور میاشتے اللہ سر دے کے دن نو موتے اس تے خطر لے نشی کتر لے شی اگر چې په دوی لازم نه په حیثیت د مسلمان چې د سلور میاشتې او لسره دی نه به دا آرائز دی بایش کوي نه به د خاوند د کور نه وځي نه به نکاح کوي صحیح فائن خرجنا گدئی قوتے پلا جنا خالیکم نشتر گنا تاسو بانلے فی ما فغلنا پاغ شیکے چی دئیے کئی فی انفسین لا پا بدن نخلو کے مم معروف پا جائز طریقہ واللہ غزیز الحکیم اللہ تعالی غلبے والا و حکمت والا دے وللمطلقات اد طلاق شو خود دا پارا متاغن متعور کول دی متاغن مانا متعور کول دی سمانا نفقہ او سکنا خزت اللہ قشوی دا نو ستر عدت پر وقت پر دی استحقاق تو سو چی خاون بورتا ام نفقہ ور کئی ام بورتا رہائش ور کئی وللمطلقات او سنگ بے ور کئی بالمعروف دا عرف تقاضا بانے نو عرف کہ دو سیزو نکتے شی یو دا لوکلی ٹی کی رواج سدے او دیم دا خاون فائنانشل پوزیشن سدے حقا على المتقين دا لازم دے دا آکسانو بانے چی اللہ نے یریگی کذالک یبین اللہ دا غرنگ بیانے اللہ تعالیٰ تاستا آیاتی احکام پل لغلکم تاکلون دا دے دا پارا چی تاسو عقلو کئی خبر بانے زان پوئی کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی وصحاب المغین لمر بن الحمد بالقرآن زیون اللہ وذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وذکرنا تلاوتا وآنا اللیر وآنا انہا فاللہ خیر محافظ والحمد الرحمن